NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook Nederland gaat reizigers uit China verplichten om zich te testen op het coronavirus. Vanaf dinsdag mogen ze alleen het land in met een negatief testbewijs. Ook wordt iedereen gevraagd om een mondkapje te dragen in het vliegtuig. Oud en nieuw is rustiger verlopen dan voorgaande jaarwisselingen. Volgens de politie waren er minder incidenten, wel zijn er meer mensen aangehouden. In totaal 771, ze waren dronken of ze veroorzaakten overlast. In Mexico is het dodental na de arrestatie van de drugsbaas Guzman opgelopen tot 29. 10 militairen kwamen om het leven, net als 19 leden van het Sinaloa-kartel. De opgepakte drugsbaas is de zoon van de beruchte drugsdealer El Chapo. En het is druk bij bromfietshandelaren nu de helmplicht voor snorfietsers sinds 1 januari verplicht is. De helmplicht geldt voor snorfietsen met een blauw kenteken die maximaal 25 km per uur mogen. De helmplicht bestond al voor bromfietsers met een geel kenteken die maximaal 45 km per uur mogen. Sommige snorfietsers proberen hun tweewieler nu te laten omkeuren naar een bromfiets, zodat ze een geel nummerbord krijgen en dus sneller mogen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is 8:45 op deze vrijdagavond. En welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, FC Twente speelt vanavond zijn allereerste wedstrijd in de competitie weer. De bal rolt weer en speelt tegen Emmen. En verder hebben we ook ons gebruikelijke nieuwsforum met onderzoeksjournalist Sander Heijnen, auteur en journalist Ronit Palash en Sonny Spek. Hij is wethouder in Katwijk. Daar gaan we het allemaal over hebben. Nou, Boskalis, Iran, de tekst op de Erasmusbrug, skiën op groene weiden en vuurwerk en nog veel meer tot 11 uur. Maar misschien het beste nieuws van deze avond is misschien wel dat de Eredivisie weer is begonnen. De bal rolt in 2023. En Frank Wielaert is daarbij in de goalsvesten Twente tegen Emmen. Dat was al een hele vroege goal, hè Frank? Jazeker. Ja, sommige mensen hebben altijd geluk. Die mogen overal bij zijn. Nou, dan ben ik vandaag daar bij FC Twente tegen Emmen. 28 minuten onderweg. Het staat 1-0 voor FC Twente. Goal van Wolfswinkel. Dat is eigenlijk de eerste echte kans van de wedstrijd die er meteen invloog. Voorzet van Misicjan werd van richting veranderd met de hand. En uiteindelijk was daar straffen voor niet nodig. Dat was wel gebeurd, want het was binnen het strafschopgebied. En die hand was buiten de normale lijn van het lichaam. Dus dat was een penalty geworden als die bal er niet gewoon in was gevlogen. Dat gebeurde uiteindelijk wel. Van Wolfswinkel zorgt dus voor de 1-0. Het had 2-0 kunnen zijn voor FC Twente. De bal kwam weer vanaf de linkerkant. Nu vanaf Gijs Smal. En bij de eerste paal waren daar Sadilek en Stijn. Die gleden allebei achter de bal langs. Want die gingen hard voor hun langs. En uiteindelijk kwam hij bij Mickey van der Hart en dacht van Wolfswinkel nog, ik ga toch nog even proberen in te glijden en die bal te pakken. Maar hij was eerder bij van der Hart, bij de keeper van Emmen, dan dat hij bij van Wolfswinkel was. Maar dat had gerust de 2-0 kunnen zijn. Twente heeft heel veel de bal op de helft van Emmen. Emmen probeert tegen te houden. Probeert zo compact mogelijk te spelen. En dat lukt redelijk, maar Twente is geduldig. En dat kan ook geduldig zijn met die 1-0 voorsprong. Het heeft dus rustig de tijd om die voorsprong uit te breiden. Na een half uur in die eerste helft staat hij redelijk veilig op het scorebord. Met Tjerni nu aan de rechterkant van het veld. Proberen een aanval op te bouwen. Het wordt uiteindelijk een hoekschop. Opvallend is de rol van Samsted bij FC Twente. Want die is nog maar net overgekomen van Bodo Glimt. Maar staat vandaag dus al in de basis. En heeft één keer op doel mogen vuren op aanmoediging van het publiek. Alleen ja, zijn schot werd gestopt door Van der Hart. Voorlopig dus binnen een half uur 1-0 van FC Twente. Hoekschop nog even snel meepikken, want die wordt snel genomen. Weggewerkt. 1-0 dus. Gaan we beginnen met ons nieuwsforum. En we beginnen met baggeraar Boskalis, want die dreigt met een vertrek uit Nederland vanwege een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen. Topman Peter Berdowski maakte zich op deze zender vanochtend boos in het programma Sven op 1. Persoonlijk vind ik Nederland een prachtig land en ik woon er erg graag. En ik ben ook niet voornemens om te emigreren in die zin. Maar ik heb een verantwoordelijkheid als bestuursvoorzitter van een van de grotere exporterende bedrijven. Hmm. En dan kijk je op een andere manier naar Nederland. Dat is Nederland de plek van waaruit je exporteert. Ja. En in hoeverre faciliteert die omgeving het beste wat jij wilt doen. Dat is namelijk internationaal. En wij opereren in meer dan 70 landen. Ja. Ook zo goed mogelijk je business doen. Dat zei hij vanochtend allemaal. Bedrijven moeten door die nieuwe wet kunnen voorkomen worden dat ze activiteiten met negatieve gevolgen hebben voor mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu. Een zorgplicht hebben ze daar ook voor. Sander Heijnen, heeft hij hier een punt van Nederland is roomser dan de paus? Of moet hij gewoon zich aanpassen aan wat er aan het veranderen is? Ik heb altijd wel moeite mee met bestuurders die het hebben over verantwoordelijkheid en dan alleen maar kijken naar het geld en hun business. En terwijl de democratie die vraagt nu iets van ze, van hou ik een beetje rekening met wat andere zaken en het is meteen een reactie van, nou, misschien moeten we maar weg gaan uit Nederland. Nee, ik vind dat hij daar geen punten in heeft. Ik vind dat hij veel harder zou moeten nadenken over wat wil die samenleving dan? Nou, die wil dat we dus, we hebben met Qatar gezien, met het WK. De mensenrechten, dat is gewoon een problematisch ding. En ja, ze zijn een bedrijf dat veel in het Midden-Oosten onder meer opereren, nou ja, over de hele wereld. En zij zijn bang aangesproken te worden op het werken voor opdrachtgevers die het niet nauw nemen met mensenrechten. Ja, ik zie eigenlijk niet zo goed waarom je daar bang voor zou moeten zijn. Volgens mij zou je dat moeten willen als Nederlands bedrijf en moeten laten zien dat je een groot, succesvol bedrijf kan zijn zonder dat je met allerlei dubieuze partijen in zee hoeft te gaan. Ronnie, ik zie jou veel knikken. Ja, ik ben het helemaal met Sander eens. Bovendien denk ik dat als je succes alleen maar uitdrukt en meet in wat je overhoudt onder de streep, dat een succes dan wel een beetje een armzalig definitie is. Het hoort er ook echt bij, volgens mij, dat je een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid draagt met hoe je wil dat een wereld, een samenleving eruit ziet. En daar heb jij ook een bijdrage aan te leveren. En als je dan, als je dat niet bevalt omdat je poen in het geding komt en je dan maar je terugtrekt uit internationaal gemaakte afspraken of afspraken waar Nederland zich eens een keer van de mooie kant wil laten zien. Ja, daar word ik een beetje cynisch van. Sonny Spek, nou zullen anderen zeggen, ja, nou ja, dan doen wij het niet. Dan doen Boskalis het niet. En dan doen Chinezen of Indiërs of andere landen die ook in die branche zitten het. En dan? Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik ben het dus ook eerlijk gezegd niet met jullie eens. Er ligt nu al een voorstel vanuit de Europese Commissie waar men mee aan de slag moet gaan. Dit wetsvoorstel, eigenlijk initiatiefvoorstel, de Tweede Kamer loopt daarop vooruit. Is ook een plusje op wat er Europees is voorgesteld. En daarmee loopt dus het risico dat je als Nederlands bedrijfsleven achter de feiten aan gaat lopen, maar eigenlijk nog een groter risico dat andere bedrijven uit bijvoorbeeld India, uit China, wel zullen worden gevraagd om bepaalde opdrachten uit te gaan voeren, waardoor je juist minder controle hebt op als het gaat over uitbuiting, slavernij, mensenrechten en het milieu. Dus je moet heel erg goed kijken van welke maatregelen kan je nemen als Nederland zijnde om dat natuurlijk te bevorderen, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar aan de andere kant ook ervoor te zorgen dat de concurrentiepositie niet dusdanig geschaad wordt dat men niet weg wordt geconcurreerd. Nou, maar, dit zijn twee verschillende discussies. Hè? Dus jij voert nu de discussie, is die wet goed? Moeten we die wet wel of niet democratisch met elkaar op die manier invoeren? Maar we hadden het er volgens mij over, tenminste ik had het erover, dat het een reactie van een bedrijf is, ja, als die wet er komt, dan gaan we weg uit Nederland. Dus wij accepteren eigenlijk die democratie we hier in Nederland hebben, de normen en waarden die we als samenleving stellen, die accepteren we niet als die ons niet bevalt. Dus dat zijn twee verschillende discussies. Dus dat moeten we wel uit elkaar houden in deze, vind ik. Nou ja, de topman van Boskalis heeft ook gezegd in het Financieel Dagblad, waar dit interview op is gebaseerd, dat ze natuurlijk doen aan maatschappelijk veranderd ondernemen. En dat zij ook niet willen worden aangesproken op het schenden van mensenrechten. Maar dat er wel goed moet worden gekeken, dat er een gelijke lijn wordt getrokken met andere bedrijven, met andere landen, zodat ze daar niet worden weggeconcurreerd. Dat begrijp ik wel. Het is ook vanuit Nederland gezien en vanuit Europa gezien, als het gaat om bijvoorbeeld geopolitiek, van waar liggen je belangen neer en wat voor invloed heeft daarop als je het bedrijfsleven niet in die landen zijn gang kan laten gaan. Dus het is zeker zo dat je daarop moet inzetten, op die mensenrechten. Alleen, je gaat het juist verliezen als je daar te zwaar op inzet, omdat je dan gewoon simpelweg niet meer meedoet. Dus dat is altijd een belangenafweging. En Boskalis heeft natuurlijk ook gezegd, wij doen ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik zit trouwens niet namens Boskalis. Maar het is wel belangrijk dat dat signaal ook wel wordt gegeven, dat zo'n bedrijf natuurlijk ook ethische normen heeft. En dat ze zich daaraan willen houden. Maar dat er wel goed moet worden gekeken, wat staat er dan in zo'n wetsvoorstel? En laat er ook bedrijven over meepraten, over wat dan realistisch is. En het moet nog door de Kamer. Dus het is nog de vraag of het ook wetgeving wordt, vooruitlopend op wat er in Europa wordt besproken. Ja, maar tegelijkertijd, hè, want om ook even inhoudelijk erop in te gaan, de westerse wereld staat er heel slecht voor qua reputatie buiten de westerse wereld. Je ziet het bijvoorbeeld rond zo'n conflict rond Oekraïne en Rusland, dat heel veel niet-westerse westerse landen toch eigenlijk niet onze kant willen kiezen. Heeft voor een groot deel te maken wat wij als westerse samenlevingen gedaan hebben in de wereld. En dat is de afgelopen 60, 70 jaar zit het vooral in hoe onze bedrijven hebben geopereerd over de hele wereld. En dat wij dus nu zeggen, eindelijk, van laten we die normen en waarden die we in onze eigen westerse wereld hebben, laten we die ook eens gaan exporteren via onze bedrijven en via de manier hoe onze bedrijven mogen opereren buiten die westerse wereld. Ja, ik denk dat dat een heel groot goed is. En dat we ons daar niet dan als eerste reactie van een bedrijf, van een ondernemer die denkt, oh, dan moet ik dingen anders gaan doen. Het wordt misschien iets lastiger. Nou, dan trekken we het maar terug. Ik vind dat een hele verkeerde... Mensenrechten zijn belangrijk, maar mensen zijn belangrijk alleen. Ik denk dat we een keer moeten ophouden met steeds een komma te plaatsen. Eigenlijk moet daar gewoon een punt komen. En dan moet je daar geen concessies aan doen. En wat verder dan ook de consequenties zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot concurrentie wereldwijd. Ik denk toch maar dat dat... Wat is de consequentie van alleen een punt zetten, is dat vervolgens een bedrijf uit China het gaat doen waar misschien nog minder naar de mensenrechten wordt gekeken? Dat is dan bijvoorbeeld inderdaad een consequentie die je moet trekken als mensenrechten belangrijk voor je zijn. Ik denk dat het voor bedrijven ook belangrijk is om een soort ondergrens te hanteren. Dus zelfs als dan de actuele actie, en het is natuurlijk maar de vraag of Chinese bedrijven lagere grenzen hebben, maar dat zou dus betekenen dat jij ook zegt, als de daadwerkelijke situatie in een ander land minder wordt, maar wij doen er niet aan mee, dan is dat beter dan als wij er wel aan mee werken. Natuurlijk. Natuurlijk. Je hoeft toch niet ergens omdat anders. Andere, ja. Je hoeft maar niet ergens anders mensenrechten schendingen te faciliteren. Omdat, ja, als ik het niet doe, gaat iemand anders het doen. Dus dat kan ik ergens niet. Het is interessant dat je dat zegt. Want er zijn ook andere landen die zelf ook hun normen daarvoor kunnen gaan bepalen. Dat is ook een bepaalde soevereiniteit. Als die landen willen dat Europese bedrijven daar gebruik van gaan maken, ook opdrachten gaan uitvoeren, dan is dat natuurlijk ook een bepaalde vrijheid die er is. En het is natuurlijk wel zo dat je moet kijken van waar kan je de grootste winst halen. Dus ik zeg ook absoluut niet zo, niet dat je geen wetgeving moet meegeven voor bedrijven, maar het moet wel realistisch zijn en er vooral voor zorgen dat je concurrentiepositie niet verzwakt, waardoor uiteindelijk die arbeiders in bijvoorbeeld Qatar of in Saudi-Arabië er helemaal niks aan hebben, omdat die toch aan het werk worden gesteld, maar dan met een veel... bedrijven die daar veel minder respect voor hebben. Sander, ik ben wel benieuwd. Het is natuurlijk niet het eerste bedrijf dat dreigt te vertrekken. Ook Shell is naar Engeland vertrokken en Unilever. Is het eigenlijk erg dat soort bedrijven niet meer in Nederland gevestigd zijn? Nou ja, primair niet. Hè? Want dit zijn bedrijven die eigenlijk niet graag belasting wilden betalen hier. En die eigenlijk al het werk, dus een beetje al het werk wat ze konden exploiteren of konden verplaatsen naar andere landen, hadden ze al verplaatst. Hè? Dus als we kijken vanuit de arbeidsmarkt, heel veel werk was al verplaatst en we hebben helemaal geen tekort aan banen op dit moment. Dus in die zin kan je zonder. En als ze ook niet wezenlijk belasting betalen, dragen ze ook niet heel veel bij in de samenleving. Uiteindelijk, het argument is altijd, als je die grote hoofdkantoren hebt, er komen daar ook komt een heel ecosysteem van kleine bedrijfjes eromheen. En dat is natuurlijk ook een legitiem argument. Behalve dat we op dit moment helemaal niet de mensen hebben om alle banen die we hebben te faciliteren. Dus we hebben eigenlijk op dit moment meer economie dan mankracht in Nederland. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n probleem. Het is wel fijn als ze ergens anders gaan zitten. Ja, we kunnen het heel makkelijk absorberen. Ja, nee, het is, bedoel, maar er zit het ook is, altijd een zweem van nationalisme omheen. Dat wij het heel prettig vinden dat onze Nederlandse bedrijven in Nederland hebben, al gaan we het ook altijd over de blauwe zwaan hebben, worden daar heel nationalistisch van. Frans bedrijf overigens. Hoeveel invloed heb je dan op zo'n bedrijf op het moment dat het vertrekt naar het buitenland? Op het moment dat het vertrekt naar Londen bijvoorbeeld? We hebben het nu juist over Europese wetgeving, over Nederlandse wetgeving, maar juist als je die wetgeving kunt implementeren, dat ook echt daadwerkelijk effect heeft en dat je dus ook ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld de derde wereld het beter krijgt, dat bedrijven hogere normen respecteren, dan is het natuurlijk wel van belang dat die bedrijven hier blijven. Ik heb het niet over het economische belang, maar wel om daar invloed op te blijven houden. En op het moment dat je zegt van ja, vertrek maar, want uiteindelijk heeft het niet heel veel waarde, dan ben je ook gewoon niet invloed. Nee, maar ik kan je argumentatie niet volgen. Want jij zegt, het is belangrijk dat we laten zien met onze bedrijven dat wij hogere normen hebben. Ja. Maar tegelijkertijd, op dit moment, je gebruikt het argument, als we hogere normen stellen, dan kunnen we dat werk niet meer doen. Dus in feite laten wij onze normen naar beneden trekken door concurrentie uit landen waar ze die normen niet hebben. En ik denk dat dat een verkeerde ontwikkeling is. Ja, nou, ik kan er wel op reageren, omdat nu in het wetsvoorstel staat dat er een bepaalde zorgplicht moet zijn. En dat is ook de kritiek van Boskalis, dat niet duidelijk is gedefinieerd van wat houdt dat nou precies in. En juist zo'n bedrijf, of het bedrijfsleven, heeft natuurlijk ook behoefte aan een bepaalde zekerheid. En eerder heb je bij Urgenda gezien dat de rechter Shell op de vingers heeft getikt vanwege het schenden van mensenrechten. Dat was een belangrijk argument. Maar ja, hoe definieer je dat nu precies? En hetzelfde geldt voor Boskalis als het gaat over die wetgeving. Van ja, we hebben bepaalde zorgplicht. Nou, ik zou de memorie van toelichting nog eens een keer lezen. Want dat staat ook heel vaag omschreven. En dat zijn wel zaken waar eigenlijk Boskalis nu van zegt. Van nou, scherp dat nou aan. Maak dat nou duidelijker. Ga ook met ons in gesprek. Neem nou eens die telefoon op, Den Haag. Ja, ik denk dat dat een realistische vraag is. Maar dat het uiteindelijk wel gaat, ook over het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, tot slot op dit punt, Sander. Nou, het gaat grosso modo, die zorgplicht over dingen die je hier in Europa niet kan doen, die moet je ook in buiten Europa niet doen. Dat is waar het over gaat. Dus het is eigenlijk vrij helder wat wel en niet onder die zorgplicht valt. En als bedrijven zich dat zelf niet kunnen, en bestuurders van bedrijven zich dat zelf niet kunnen indenken, ja, dan vraag ik me af hoe geschikt ze zijn om in deze tijd, waarin we zulke grote uitdagingen hebben als wereld, om zij dan nog geschikt zijn om die bedrijven te leiden. Nou, wij sluiten dit verhaal. En eens zijn jullie het niet helemaal geworden. We gaan heel even tussendoor naar het voetballen. Twente Emmen, Frank Wielaert. Daar zitten we de 42e minuut inmiddels. En er staat er nog altijd 1-0 voor FC Twente. En heeft Emmen een paar keer de bal op de helft van Twente gehad. Nu komt Twente in het strafschopgebied van Emmen. Maar de voorzet van Samsted is niet goed genoeg om dreigend te worden. Daarbij, hij ging zo hard naar voren. Dat doet hij af en toe. Dat hij in buitenspelpositie kwam. Hij staat daar als rechtsback. Omdat Brenet nog niet helemaal fit is. Heeft een spierscheuring gehad voor de winterstop. En is bijna terug, maar nog niet helemaal terug. En ook nog niet fit genoeg om te starten. Maar wel fit genoeg om te spelen. Want hij zit dus op de bank. Bij Samsted staat daar dus nu. En probeert daar meteen ook zijn plekje af te dwingen. Want als je er dan toch bent, dan kun je maar beter ook meteen zorgen dat je er blijft spelen. De lange bal van achteruit bij Emmen komt niet aan. Althans niet bij iemand van Emmen. Wel bij Robin Prupper, de aanvoerder van FC Twente. Misidjan, bal weer terug bij Prupper. Die meegaat het middenveld in. Dan de bal naar de buitenkant. Naar Smal. Smal die daar zijn tegenstander Bouchouari opzoekt. En de voorzet geeft richting de tweede paal. Stijn probeert daar te onderscheppen. Om ervoor te zorgen dat die bal toch nog voor de goal komt. Czerny dan pikt op. Legt die bal even terug in de richting van Samsted. En dan begint de aanval van FC Twente weer opnieuw. Dat is een beetje een beschrijving van de eerste helft. Twente probeert aan te vallen. Komt dan in de buurt van het strafschopgebied. En komt dan weer in de buurt van de middenlijn terecht. Om de volgende aanval op te bouwen. En Emmen kijkt voornamelijk toe bij die 1-0 voorsprong van FC Twente in Enschede. Nederland zou in Europa voorop moeten lopen bij het nemen van maatregelen tegen de leiders van Iran. Dat schrijven 10 fractievoorzitters vandaag in een open brief in de Volkskrant. En die politici die vinden dat de mensenrechten schendingen van het Iraanse regime zo groot zijn dat hardere actie geboden is. Ronit Palash, goed idee, goede brief van deze fractievoorzitters wat jou betreft? Ja, ik vind het een hele goede brief. Er valt natuurlijk altijd weer wat op af te dingen. Of dan worden er weer hiërarchieën toegepast of vergelijking. Waarom dit dan niet en dit dan weer wel? Waarom hebben we dan wel meegedaan aan Qatar? Nou, dat kun je allemaal bedenken. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel erg goed is om je op die manier uit te spreken. Een heel belangrijk punt ook vond ik gemaakt worden in de brief was dat er behoorlijk wat mensen van Iraanse afkomst zijn in Nederland die ook bedreigd worden en door revolutionaire garde afgevaardigden vanuit Iran in Nederland gewoon hun leven niet zeker zijn. En ik denk dat het heel erg goed is dat geagendeerd wordt. Ja. Maar de protesten zijn al maanden bezig. Komt die brief dan niet rijkelijk laat? Ja, dat is weer zo'n heel Hollandse benadering altijd. Oh, nou, altijd erover iets te zeiken. Jij had hem liever volgende week gezien. Daarom begon ik mijn antwoord al, maar er valt altijd wel weer iets in. We moeten nog 10 minuten hierover praten, Ronit. Nee, ja, maar dat vind ik toch erg gebend. Ik denk dat het gewoon een goed signaal is. Dat zoveel mensen, ook gewoon dat als je kijkt naar de ondertekenaars, het zijn mensen die het over het algemeen niet per se met elkaar eens zijn over zaken, dat die zich toch kennelijk in de beschaving verenigd hebben. Daar hebben we de laatste tijd toch best wel veel over te klagen, over de beschaving in de Nederlandse politiek. Die hebben elkaar dus verenigd en die hebben samen zoiets ondertekend. En ik denk dat het heel verstandig is om je daar zo over uit te spreken. Of het heel veel zin heeft en of het niet te laat komt. Nou, dat kunnen we allemaal nog eens een keer over spreken. Maar het signaal, denk ik, is gewoon goed. Ja. Ze banen het kabinet ook tot actie. Vind jij ook dat het kabinet te weinig doet op dit moment, Sonne? Ja, het is altijd moeilijk om te zeggen of ze te weinig doen, omdat er ook veel natuurlijk op de achtergrond gebeurt. Bijvoorbeeld als het gaat over de revolutionaire garde tot terroristische organisatie benoemen. Maar ik denk zeker dat het belangrijk is dat er nog extra stappen worden gezet. Bijvoorbeeld als het gaat over het bevriezen van tegoeden. Extra mensen zetten op de sanctielijst. Ook kijken naar familieleden die mogen ook profiteren van het Iraanse regime die hier bijvoorbeeld in Europa verblijven. Dat hebben we natuurlijk eerder met Rusland ook gezien. Nou, dat zou je hier ook kunnen toepassen. En ik denk, we hebben het nu voornamelijk over de demonstraties die in Iran zijn. En die moeten we ook zeker steunen. Maar laten we niet vergeten dat Iraanse drones op dit moment Europese steden bombarderen. Dat vind ik ook wel een belangrijk punt. Dat nog niet eens erg naar voren is gekomen. In Oekraïne dus. In Oekraïne, ja zeker. En Iran heeft samen met Rusland probeert gewoon ontwrichtende werking te hebben in Europa. Maar ook in het Midden-Oosten zelf. En Iran heeft natuurlijk enorme grote mogelijkheden om wat te doen. Als het gaat over de straat van Hormuz, waar veel olie doorheen gaat. Waar we ook gebruik van maken. Als het gaat over Syrië en Irak, waar ze met milities steun proberen te verwerven. Als het gaat over het atoomprogramma. Dus er zijn tal van redenen om het regime in Iran hard aan te pakken. En ik denk dat ook deze brief daar een goede oproep tot is. Ja. Mag Boskalis wat jou betreft nog baggeren in de straat van Hormuz? Die wel. Ja, die wel, okay. Zeker. Ja. Alleen Boskalis. Ja. Maar bij zo'n brief, je mag niet onaardig zijn, Ronnie, maar ik ga het toch een beetje doen, Sander. Er is niemand in Iran die wakker zal liggen van deze brief. Het is een wereldspeler op dit moment in de hele conflicten van de wereld. Ja, dat is natuurlijk het hele probleem met sancties. Dat ze eigenlijk nooit zo goed werken en niet zo effectief zijn. Wat niet wil zeggen dat je het niet moet doen, overigens. Hè? Maar ik vond het punt wat Ronit maakte, vond ik eigenlijk wel terecht. Van, we zouden op zijn minst veel meer kunnen doen om Iraanse dissidenten in Nederland goed te beschermen. En daar kan je natuurlijk als Nederlandse overheid wel morgen of vandaag al iets aan doen. En dat gebeurt natuurlijk ook veel te weinig. Dus in die zin kan je natuurlijk veel meer doen om in ieder geval het deel van het verzet in Iran dat vanuit Nederland opereert, dat die dat in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Dus dat kan je als eerste doen. Ja, en uiteindelijk, ja, verder ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ik denk zo min mogelijk zaken doen met Iran en proberen proberen te laten zien dat je op een andere manier de wereld vorm kan geven. Alleen ik ben niet heel optimistisch dat Europese sancties tegen Iran, die volgens mij al tientallen jaren van kracht zijn, dat dit regime nou omver gaat trekken. Maar het is ook een verklaring van solidariteit. Hè? Je ziet dus wel degelijk een vorm van beweging in Iran plaatsvinden. Alleen al hoe die vrouwen zich nu aan het uiten zijn, dat is echt ongekend. En ook met zeer groot gevaar, hebben we ook gezien. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is voor zo'n onderdrukte groep, dat al is het Nederland, zich toch solidair met hen verklaart. Dat is alleen al in de beleving volgens mij een heel belangrijk signaal. Helemaal eens. Ja. Je hebt Midden-Oosten-studies gestudeerd, weet dus relatief veel van de regio. Is er een kans dat regime in Iran op de een of andere manier ten val komt? Nou, je hebt natuurlijk in 2009 heb je al grote demonstraties gehad. Dat ging toen over de presidentsverkiezingen van Ahmadinejad. Het is heel moeilijk om dat in te schatten. Die vraag wordt ook altijd gesteld bij Rusland. Maar uiteindelijk hebben nog genoeg mensen belang erbij dat regime blijft bestaan. Alleen van de afstand, ook omdat er weinig duidelijk is van wat er zich daar nu exact afspeelt, is dat moeilijk om in te schatten. Je ziet wel dat er aan alle stoelpoten wordt gezaagd. Ook voor mij dat het regime langzamerhand ook concessies probeert te doen. Bijvoorbeeld als het gaat over de straffen voor mensen die zijn al opgepakt. En daarnaast is het ook, denk ik, voor ons als Europa van belang om ook breder te kijken. Kijk, we hebben het nu over Iran, maar eigenlijk in heel het Midden-Oosten is sprake van een bepaalde verschuiving van ook onderlinge bondgenootschappen. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Israël, die nu eigenlijk ook tegenover Iran, Syrië en Irak staan. Of zonder Irak eigenlijk. En daarin moeten wij als Westen ook een bepaalde keuze gaan maken. Dus we hebben het net gehad over, moeten we wel of niet zaken doen met landen die het minder goed hebben met mensenrechten. Maar ook bij dit vraagstuk zul je, als je bijvoorbeeld Iran wil kunnen tackelen, zou je ook daar met dat soort landen weer moeten gaan samenwerken. Ja. Dus dat maakt het ook wel weer heel erg moeilijk. Omdat in Iran natuurlijk geprotesteerd wordt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd doen we wel weer goede zaken met landen waar mensen stilletjes worden onderdrukt. Nee, bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En kijk, hoe kijk je naar dat dilemma bij Ronit? Ja, ik vind waar mensen onderdrukt worden, daar moet je geen zaak mee doen. Of het stilletjes gebeurt of niet stilletjes gebeurt. Ik bedoel, op het moment dat er... Sonny zegt maar, natuurlijk, het is soms kiezen tussen... Het is niet kiezen uit luxe. Je hebt soms het ene verschrikkelijke regime nodig om wat te kunnen veranderen in het andere. Ja, maar dan ben je met een ander doel bezig. En dat andere gaat over zaken doen en geld verdienen. En dit gaat ook over bondgenootschappen in de regio. Hè? En kijk, je zegt, we moeten geen zaken doen met foute regimes. Maar ik vraag me af of we dat ook nog zeggen op het moment dat we volgend jaar geen olie meer hebben. Of dat we geen gas meer hebben. En dat is nou eenmaal de wereld en dat moeten we ons ook realiseren, waar we in leven. Ja, maar dat is wel... Ik weet nog dat ik een tijdje geleden bij Opeen zat en toen zat ik naast Rob de Wijk. En toen hadden we het over dat voetbalstadion wat werd gebouwd. Toen zei ik, ja, maar al die doden, is dat nou waard? Zei hij, ja, dat is het wel waard. Ja, want als jij koude voeten hebt in de winter, dan... Nou, hij deed er in ieder geval niet hypocriet over. Hij zei gewoon, dat zijn belangen, hoe cynisch dat ook klinkt, die zwaarder wegen. Maar ik denk dat als we allemaal dat idealisme laten varen en zo er in de wedstrijd gaan staan, dan wordt het echt wel een hele ingewikkelde wereld. Ja, en het feit dat die belangen nog steeds zo zwaar wegen, dat komt natuurlijk omdat Bascalis altijd bezig was om havens te bouwen in het Midden-Oosten in plaats van de Noordzee vol te planten met windmolens. Dus als we dat eerder veel... En dat we aan de voorkant een voetbalwedstrijd in Qatar gingen organiseren. Nou, precies. Dus je kan natuurlijk veel meer doen om te zorgen dat je niet zo afhankelijk bent van dit soort regimes. En over Iran, je moet natuurlijk die mensen die de straat op gaan, die moet je maximaal proberen te helpen. Nog even ook over Frankrijk. Charlie Hebdo kwamen weer een aantal tekenaars die hun steun eigenlijk betuigen. Is dat fijn dat dat gebeurt? Herhaling van zetten, zeggen sommige mensen. Nou ja, is dat fijn? Dat zijn gewoon cartoonisten, dat is hun werk. Ja. Dus ze agenderen iets waarvan zij vinden dat het van belang is. Ik vond het wel een mooie cartoon ook. Je zag zo'n lasso, een vrouw op een paard met een beetje conservatief afgebeelde inwoner van Iran. Het geeft aan, er is iets aan het verschuiven. Er is een revolutie gaande. Het is echt best wel heel bijzonder wat er gebeurt. Nog even los van dan wat de uiteindelijke consequenties zullen zijn. Hè, zoals we dat ook echt niet wisten met de Arabische lente, hoe zich dat zou gaan ontwikkelen. Het feit dat er zoiets gebeurt is al heel hoopgevend, denk ik. Nou, maar uiteindelijk, hoe is het afgelopen met de Arabische lente in heel veel landen? Ja, niet goed, dus... maar betekent dat je nu niet daar nog geloof in kunt hebben? Ik wil niet bij voorbaat uitsluiten. Ik schat de kans niet heel hoog in, maar het feit dat mensen zich collectief verenigen, dat is heel veelzeggend en dat is heel erg bijzonder. En met gevaar voor eigen leven. De vraag is natuurlijk altijd binnen zo'n land in hoeverre dat collectief is. Hè? Dat zeiden we ook bij de Arabische lente. Maar het kan eigenlijk ook een grote minderheid zijn die zich hier tegen verzet. En dat maakt het ook zo ingewikkeld dat zo'n regime ook altijd een bepaalde steun heeft, alsnog van de bevolking, van de orthodoxe bevolking. Tuurlijk. Maar revoluties zijn rommelige processen. Ja. Vanaf de Franse revolutie hebben we er 150 jaar over gedaan om in de Vijfde Republiek terecht te komen in Frankrijk. Dus dat is een beetje flauw om dat zo te noemen. Maar dat zijn ingewikkelde processen. En volgens mij heb je nu een volksopstand van mensen die hun plek opeisen. En die vragen basale mensenrechten. Namelijk niet vermoord te worden omdat ze een vrouw zijn en geen hoofddoek op hebben. Ja. Nou, dat lijkt me op zich een redelijke eis. En laten we hopen dat die de overhand krijgen. Maar zeg je daarmee, we zijn wel onderweg, zeg maar. Hoe langzaam misschien ook. Ja, alleen de richting is niet... het is geen eenrichtingsverkeer. Hè? Dus je kan ook weer... het wil niet zeggen, we zijn onderweg. Maar het wil niet zeggen dat je er gaat komen. En dat is natuurlijk het pijnlijke aan geschiedenis. Dat je... Het is rommelig. En het sowieso in dat land heeft dan geschiedenis, hè, waar je ook niet per se heel vrolijk van wordt. Van de Shah met zijn megalomane gekte naar Khomeini. En sterker nog, het is erfenis van onze westerse oliebelangen dat we dit regime daar indirect en met z'n allen naar dat megalomane feest zijn gegaan. Tot slot, want die geschiedenis die blijft zich natuurlijk schrijven. Dus we gaan er ook zeker over doorpraten. Straks dan gaan we het ook hebben over vuurwerk en over skiën. Want dat wordt steeds moeilijker. En ik vertel u nog even dat het rust is bij Twente Emmen 1-0. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De woede die het regime voelt over het feit dat dit dus tot nog toe een mislukte staatsgreep is. Minka Nijhuis over een militaire junta die de opstandelingen in Myanmar niet klein weet te krijgen. Zwerveneter Dick Groot vertelt over zijn gevecht tegen de rondzwervende drankverpakkingen. Verpakkingen van snoep en koek, de fastfood dingen, het is bijna allemaal consumptieverpakkingen wat ik vind. En Iris Posthouwer brengt ons het belang van smalltalk op nieuwjaarsborrels bij. Smalltalk is een soort opmaat naar meer werksucces. Betere opdrachten, leukere contacten. Morgenochtend om 8:30, Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Jij wil dit jaar studeren net zo serieus nemen als gamen? Wat jouw plannen ook zijn, wij doen mee. Want het is Happy New Year bij Mediamarkt. Met topdeals zoals de Lenovo IdeaPad 5 met Ryzen 7 voor €799. Shop online of in jouw Mediamarkt. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Nu bij Mediamarkt de Dyson V11 Total Clean voor €479. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. De vakmensen van AVEC

Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. En zo wordt het 8:04, tweede half uur van Langs de Lijn en Omstreken. En FC Twente is de winterstop goed uitgekomen. Ze leiden namelijk halverwege tegen Emmen met 1-0. En dit uur hoort u de tweede helft. Onze forumgasten raken niet uitgesproken over Boskalis en Iran. Maar we gaan nu toch echt naar andere onderwerpen, zoals de teksten op de Erasmusbrug en het sterfteoverschot. En onze forumgasten, zijn vanavond de journalist en auteur Ronit Pallas, wethouder in Katwijk Sonny Spek en onderzoeksjournalist Sander Heijnen. We gaan naar de Erasmusbrug in Rotterdam en op het UWV-gebouw in Venlo. Hetzelfde werden deze week leuzen geprojecteerd, zoals White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023. Het leidde tot protesten en het OM is een onderzoek begonnen wegens verdenking van strafbare feiten. Teksten die in de nieuwjaarsnacht werden geprojecteerd op de Erasmusbrug. Onder andere Vrolijk Blank 2023. White Lives Matter. Zwarte Piet deed niets verkeerd. Happy White 2023. Op de Erasmusbrug, hè? Sonny Spek, wat moeten we hiervan vinden? Ja, het, gewoon weerzinwekkend. Racistische onzin, dat is het. En ik vond dat het in bepaalde media nog vrij zacht werd aangepakt. Maar het is gewoon weerzinwekkend. En als je dat ziet, dan denk je van, waar zijn een aantal mensen mee bezig? Dat is ook gelijk het punt waar ik langer in de week aan moest denken. Dat er vrij veel media-aandacht voor is geweest. Maar je vraagt je natuurlijk af van hoeveel mensen denken nou daadwerkelijk zo. En het is natuurlijk een kleine groep achterlijken die dit zo projecteert op de Erasmusbrug. Als het gaat over die teksten. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat we hierdoor, door er ook veel aandacht aan te geven, wat men precies wil, hè, als je dat projecteert, gaat het niet om die teksten, maar dat media erover gaat berichten en het ook langere tijd gaat doen, dat het daardoor ook nog groter wordt. Hè. Wat ik al heb gezegd, het is verschrikkelijk. Maar ook omdat we erover praten, over de berichten, wordt het nog groter. En dat zorgt er ook weer dat het verder wordt genormaliseerd. Daar maak ik mij een beetje zorgen over. Zouden we er dus eigenlijk vanavond ook niet over moeten hebben? Nee, totaal wel over hebben. En bovendien gaat het helemaal niet over een kleine groep. We hebben een partij, extreemrechtse partij, die al 20 jaar of hoe lang is het, 14 jaar of zo, steady, 14 jaar denk ik, steady met 20 zetels in de peiling, met 20 zetels in de kamerhuizen. Dat is helemaal niet iets van een kleine groep. Dit is hoe heel veel mensen in Nederland denken. Wake up, zou ik zeggen. Kijk, dit gaat over pure omvolkingstheorieën. Ja, die horen wij ook in het parlement gedebatteerd. Er is een partij, als het hebt over Forum, die zich daarover heeft uitgesproken. Ik zou niet willen zeggen dat de PVV omvolkingstheorieën steunt in Nederland. Het is maar net wat je omvolking noemt. Als je zegt minder en als je zegt de vervuiler betaalt over mensen die over hoofddoekjes dragen. Misschien voldoet het niet aan de letterlijke zin van omvolking. Maar er zit wel echt een verschil tussen omvolkingstheorieën, wat in narcistische kringen wordt beweerd, waar dit ook naar refereert, hè, in die 14 woorden waarover wordt gesproken, en de PVV. Er zit echt wel een verschil tussen, wat je ook verder van de opvatting van de PVV vindt. Kijk, volgens mij had het NRC over bericht dat het om een groepje van 4 of 5 mensen ging. En je ziet dat de impact heel erg groot is. En wat je ook ziet is dat mensen hier dan toch weer over gaan praten. Dat er ook weer verwarring over ontstaat van wat er precies is gezegd. Dat ook mensen zeggen, zonder dat ze alles hebben gelezen, van oh, dat valt toch wel mee. Ja, en dat is natuurlijk zorgelijk. Ja, wat vind jij daarvan, Sander, van die discussie? Misschien was het wel een stille dood gestorven als niemand er wat over had gezegd. Of is het toch zoals Ronit zegt, nou, goed dat we ons hier tegen uitspreken? Nou ja, als je het op de Erasmusbrug projecteert op zo'n moment dat daar het nationale vuurwerk zou zijn, dat vanwege weersomstandigheden niet doorging, dan lijkt me dat niet iets wat klein is. Dat is gewoon heel zichtbaar. En wat ik bij dit soort teksten dan denk, ik probeer me dan in te denken, stel je bent een meisje van 1 jaar of 12. Ja. Je groeit op in Rotterdam en je hebt een bruine huidskleur. Omdat je, en waarschijnlijk ben je geboren en getogen in Nederland, en waarschijnlijk je ouders ook al. En waarschijnlijk ben je ooit, zijn je voorouders als slaaf naar Suriname gevoerd. Als je zo'n tekst dan leest, hoe voel je je dan? He, voel je dan nog welkom in dit land? Of word je daar toch bang van voor je toekomst? En ik denk dat we dat in ons achterhoofd moeten houden. En daarom moet je dit ten strengste veroordelen. En ten stevigste veroordelen. En moet je dit... Dit kan je niet laten gaan. En wat volgens mij de overeenkomst is tussen de PVV en Forum en nu dit soort acties, is dat het een glijdende schaal is. We hebben het heel lang hebben we racistisch gedachtegoed, ook van de PVV, hebben we genormaliseerd en hebben we vergoelijkt. En dat hoor ik ook een heel klein beetje door in wat jij zegt. En uiteindelijk is het een glijdende schaal. Het is een stap na stap na stap. Het wordt steeds een stapje erger. En als je die gedachtegang doortrekt, ja, dan kom je in hele enge parallellen met de geschiedenis terecht. En daar moet je, denk ik, daar moeten wij ons allemaal gewoon tegen uitspreken. Dit willen wij niet in Nederland. Maar waar ik mij dus zorgen over maak, want dat ben ik met je eens, ook over die normalisering. Maar hoe meer erover gaat praten, hoe meer nuances uiteindelijk worden gebracht, hoe meer het debat er ook over wordt gevoerd. Terwijl dit moet afkeuren. Punt. En uiteindelijk zie je nu. Als je het over hebt, dan bestaan die denkbeelden nog steeds. Het is niet zo dat ze er niet zijn. Nee, dat klopt. Maar je moet je afvragen. Dat is eigenlijk ook gewoon een oprechte vraag die ik hierbij had. Weegt het er tegenop dat we dit eigenlijk maar nog groter... Wat zou je wel moeten doen dan? Gewoon ontkennen? Of nee. Niet gebeurd, moeten of... we over berichten. Maar ik heb de afgelopen weken heb ik bijvoorbeeld ook gezien dat mensen die terrorgroepen gaan volgen. Dat er uitvoerig over wordt bericht, over wat daar wordt gezegd. Terwijl dat natuurlijk, ook van deze actiegroep, over een hele kleine minderheid gaat. Het gaat over enkele. Maar als je kijkt over wat ze losmaken, en het is heel goed dat het wordt veroordeeld, hoeveel er over wordt gesproken, dat zorgt er wel voor dat uiteindelijk de impact van die actie en ook de negatieve gevolgen daarvan groter wordt. Omdat mensen denken van, hey, dit kan blijkbaar op de Erasmusbrug, ik kan er ook zo openlijk over gaan denken. Dat is waar ik mij zorgen over maak, dat je altijd een balans moet vinden. Dus aan de ene kant moet je er zeker aandacht aan geven, moet je het zeker veroordelen. Maar je moet ook kijken van hoe zorgen dat de maatschappelijke impact daarvan beperkt is. Ook als media. Ronnie, er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is totaal verwerpelijk, maar is het ook strafbaar? Ja, ik vind dat helemaal geen relevante vraag. Ik vind dat we in Nederland zo verzonken zijn om alles te juridiseren en om alles wel of niet strafbaar te maken. En dat daarmee eigenlijk het gesprek, ook wat ik merk in de Kamer, over beschaving totaal onder is gesneeuwd. Nog voordat je er een wetboek bij pakt, nog voordat je iemand wel of niet iets straffelijks toedicht, heb je het ook over met wat voor maatschappij je met elkaar wil hebben. En dat geldt dus voor de taal die Kamerleden bezigen, die wel of niet wordt afgehamerd, meestal niet. Het gaat erover, inderdaad, wat Sander zei, hoe lang we dergelijk gedrag genormaliseerd hebben. We komen echt in een tijdperk uit, nog los van die strafbaarheid en nog los van het wetboek, over verantwoordelijkheid. Wie is waar verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer als Thierry Baudet structureel de boel zit op te hitsen, zoals tijdens corona, als er mensen vervolgens in tuinen van ministers gaan staan, dan kan hij zeggen, ik heb niks gedaan, ik heb het niet gedaan. Die mensen gaan zeggen, ja, we gingen gewoon daar naartoe omdat wij worden opgehitst en niemand heeft verantwoordelijkheid. En dat geldt hier ook voor. Je hebt geen strafwetboek nodig om in te zien dat dit niet is dat hoe wij met elkaar willen leven. En die discussie moet je volgens mij veel meer gaan voeren. En hoe zorg je dan dat daar een keerpunt in komt? Want we zien nu dat het steeds erger wordt. Dit is ook weer een verdere escalatie van dat rechtsextreme gedachtegoed. Maar hoe keer die tendens, Sander? Ja, dat is natuurlijk de 100.000 euro vraag. Als het niet meer is. Nou, dat kun je nu gaan verdienen, want ik ben benieuwd. Nou ja, nee, ik denk dat het een slechte avond voor me wordt dan. Kijk, ik denk dat we het in ieder geval, hè, wat we net eigenlijk al zeiden, je moet het in ieder geval keer op keer veroordelen. En ik denk dat je er strafrechtelijk wel wat mee moet, want het is volgens mij haatzaaierij. En je creëert een sfeer waarin het legitiem wordt om ook over te gaan tot actie. Hè? En dat wil je in alle gevallen voorkomen. Hoe keer je het? Ik denk dat er we hebben een aantal onderliggende problemen. Een aantal sociaal-economische onderliggende problemen die we heel erg verwaarloosd hebben. We hebben onze Nederlandse bevolking, en daarmee bedoel ik iedereen met een Nederlands paspoort, voor de goede orde. Die hebben we voor een deel heel erg verwaarloosd de afgelopen decennia. We hebben de publieke sector afgebouwd. We hebben heel veel sociale voorzieningen afgebouwd. We hebben relatief heel weinig geïnvesteerd in zwakke wijken en relatief heel veel in sterke wijken. Daardoor hebben we een tweedeling gecreëerd waarin een boel mensen in Nederland zich eigenlijk niet meer zo thuis voelen of zich zelfs bedreigd voelen. Omdat je toekomst, hè, als je niet zeker weet of je pensioen er straks is, als je niet zeker weet of je voldoende zorg krijgt, of er een woning is voor je kinderen enzovoort. Je creëert een sfeer in het land waarin mensen op zoek gaan naar zondebokken. En wat je in ieder geval zou moeten doen, en dat is een proces van een hele lange adem om dat allemaal weer te herbouwen. Dus dat is niet iets wat je morgen hebt opgelost. Maar je moet in ieder geval zorgen dat je in een samenleving die zo rijk is als de onze, dat je niet een situatie creëert waarin het politiek loont om zondebokken aan te wijzen. Hè? Van jouw zoon heeft geen huis en dat komt door hun. Ja. En dat is wat we nu zien. Dus dat is wat je zou kunnen doen voor de lange termijn. Maar voor de korte termijn. Maar zeg jij dan het gesprek openen met een aantal van die mensen? Sorry, bijvoorbeeld jij zit in gemeentepolitiek. Dan zal een gemeente ook wel eens weten waar dingen gebeuren. Heeft het zin om daar in kleine groepjes het gesprek over te openen? Ja, heel vaak wel. En het is dus de vraag of je dat gesprek moet voeren in alle openbaarheid. Of dat je het soms ook beter besloten kan doen. Het gaat er dan ook om dat je mensen hebt, ook die het gesprek aangaan, die bepaald gezag hebben. Hè. En dat hoeven niet altijd politici te zijn, maar er kunnen ook mensen juist in de wijk zijn die daar een sterke verbindende factor hebben. Maar ook politici. Ik denk dat we dat in dit land soms missen. Dat we politici die iets afkeuren, die langere tijd zitten, niet ook altijd meer door iedereen serieus worden genomen. En dat vind ik heel erg jammer en ook zorgelijk. En dat is ook, denk ik, terecht wat Sander zegt. Dat sommige mensen het gezicht zijn geworden van afbraakpolitiek. En als dan dit soort zaken voorbij komen, kan men zich daar niet echt meer tegen verweren. Ik vond bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld toen met de rellen in Rotterdam tijdens de coronacrisis, dat toen Abu Taleb de jeugd aansprak. Dat maakte ontzettend veel indruk. En daarna is dat ook niet meer gebeurd. He, dus je ziet ook dat uiteindelijk mensen met een bepaald gezag hier over zich moeten uitspreken. En dan kan dat soms ook werken. Maar dan moet je je voornamelijk focussen op de mensen die dit niet doen, maar die er tegenaan schuren of er tegenaan worden geduwd. He, ook door allerlei verschillende sociaal-economische factoren. De mensen die echt zo extremistisch denken, die ga je daar nooit meer uit trekken. Of in ieder geval niet gemakkelijk. Maar je moet je vooral focussen op de mensen die zeggen, ach, dat valt toch wel mee. En niet zien dat dit gewoon racistische troep is. Nou, het is misschien nog geen $1 million waard, maar het is in ieder geval een begin van een antwoord. Ja. Gaan wij even naar Enschede, want daar is de tweede helft begonnen van de eerste Eredivisiewedstrijd van 2023. Frank, is er nog steeds 1-0? Ja, nog steeds. Maar Twente is op zoek naar de 2-0. We zitten inmiddels 9 minuten in de tweede helft. En ze hebben al een paar fikse mogelijkheden gehad om die 2-0 te maken. Zeker in de eerste 2 minuten. 2 keer kort achter elkaar. Dat de eindpaas niet goed genoeg was. Of dat die bal te diep werd gegeven. Maar toen waren ze al heel diep in het strafschopgebied van Emmen doorgedrongen. En zojuist nog een keer een mogelijkheid voor Van Wolfswinkel. Die een beetje twijfelde tussen zal ik pasen of zal ik schieten. En toen wilde hij de bal in het verre zijnetje leggen. Alleen dat lukte dan net niet. Die bal ging voorlangs de goal van Emmen. Nu krijgt FC Twente een hoekschop tegen Emmen. Het is in de tweede helft. Nou, we zijn nu bijna 10 minuten onderweg. Nou, ik denk wel 9,5 minuut op de helft van FC Emmen geweest. En FC Emmen is, nou, die 30 seconden dat ze op de helft van Twente zijn geweest, hebben ze 1 diepe bal over de achterlijn gegeven. En dat was het wel zo'n beetje. Dus het is echt eenrichtingsverkeer geworden. En dat was het al behoorlijk. Maar het is nog veel erger geworden dan dat het voor rust was. Twente wil deze wedstrijd nu gaan beslissen. Dat is met 1-0 namelijk nog niet zo. Dan kun je met 1 fout nog afgestraft worden en het uiteindelijk toch nog 1-1 laten worden. En dat is Twente vlak voor de winterstop overkomen tegen Go Ahead Eagles. Dat willen ze graag niet nog een keer hebben. Dat hoeft ook niet tegen dit Emmen. Alleen je moet wel wat minder slordig zijn. En de kansen die je krijgt, die eindpaas goed geven, zodat iemand ook daadwerkelijk op doel kan schieten. Dat is ongeveer wat er nog aan ontbreekt. FC Twente Emmen 1-0 in Enschede. Vuurwerkliefhebbers schoten rond de jaarwisseling voor een recordbedrag van €110 miljoen de lucht in. En ze genoten na 2 jaar pauze weer volop dus van de pijlen en de knallen. Maar nadat de rook zondag was opgetrokken, bleek ook de keerzijde. Vuurwerkslachtoffers, geweld tegen hulpverleners en evenveel fijnstof als 7 maanden autoverkeer oplevert. Oogarts Tjeerd de Faber reageerde geschrokken. Het was een ouderwetse horrornacht. Zo hebben ze in jaren niet meer gehad. We hebben natuurlijk die 2 corona-jaarwisselingen gehad. Letsel stopt een klein beetje kruid in je ogen tot ogen die opengescheurd zijn en waarschijnlijk niet meer te redden zijn. Allergrootste gedeelte gewoon siervuurwerk wat of te vroeg ontploft of dat de mensen niet snel genoeg wegtrekken. En de wind is natuurlijk een heel belangrijke factor. Mensen zeggen van siervuurwerk, het is allemaal zo veilig. Nou, ik weet wel beter. Ja, Sander, een ouderwetse oud en nieuw. Heb jij wel van het vuurwerk genoten? Nou, als ik heel eerlijk ben, wel, ja. Durf het nauwelijks te zeggen. Nee, ik durf het inderdaad nauwelijks te zeggen, omdat ik alle argumenten rationeel voor het vuurwerkverbod snap. En eigenlijk geloof ik ook wel steun, als ik het rationaliseer. En tegelijkertijd... Maar we willen even die onderbuik. Dus, nou ja, dat is dus heel erg. Maar dit is dus echt zo'n thema waarop ik mijn eigen onderbuik heel moeilijk te bedwingen vind. Omdat ik het wel gewoon echt heel leuk vind. Ja. Weet je, van kleins af aan al. Om middernacht ga je naar buiten, ga je naar het vuurwerk kijken. En dan feliciteer je buren met het nieuwe jaar. En ik vind dat wel... Wat heb je afgestoken dit jaar? Ik heb zelf niks afgestoken. Nee, ik heb al jaren niks meer afgestoken. Dus ik ben een... Ik vind het... Een freerider eigenlijk. Ik ben een freerider, ja. Ja, ik vind het leuk dat je dat zo... Nee, en ik zag ook wel... Want je kijkt er ook wel met een andere blik naar. Want ik heb inmiddels kinderen die op een leeftijd zijn. Dus het ook leuk vinden om buiten rond te kijken. En ik zit dan wel ook te kijken van die ogen van mijn kinderen. Er moet niet iets inkomen. Want je ziet ook allemaal mensen dronken met vuurpijlen over straat lopen. En die gaan meestal omhoog. Maar soms gaan ze ook dwars door een straat heen. Ja. Dus ik zie het probleem heel erg. En tegelijkertijd... Een jaarwisseling zonder dat het om 12 uur de stad ontploft. Ja, kan heel goed. Nee, het kan niet. Vertel het. Je zit je licht op te winden. Vertel het. Ja, licht. Een van de eerste nieuwjaars- of oudejaarsavonden dat ik weer in Nederland was. Meestal ben ik in Parijs. En dit keer was ik de 25e al teruggekomen. Dus, nou, en daar zit ik dan heel vaak om middernacht nog in een restaurant. En niemand die boef baas zegt op 12 uur. Mensen eten gewoon door. Er wordt niet omhelst. Er is geen vuurwerk. Ook gewoon een hele leuke avond. Sterretjes vind ik zelf ook nog steeds heel erg leuk. Ja, ik vind echt als je kijkt, ook met name met de zorgdruk van nu, dat mensen dat allemaal doen. Ik vind het echt onbegrijpelijk. En dan is er zo'n hele discussie over dat het elitair zou zijn, omdat je dat wil verbieden. Je mag niet de leuke dingen van het volk afnemen, bla bla bla. Alsof er geen andere leuke dingen zijn. Maar we hebben het net over mensen die zich verder verwijderd voelen. En er zijn ook een hoop mensen die zeggen, ja, en dan gaan ze met dat vuurwerk ook nog eens af. Ja, wel, het laatste wat ik heb, en ook nog. Ja, maar niet om jou te pesten, maar om gewoon iets voor elkaar te doen. Omdat je niet wilt dat de ziekenhuizen overlopen. We vragen je ook niet een mondkapje om te doen om jou te pesten, maar ook om voor elkaar te zorgen. Dat hele idee van collectiviteit, dat bestaat gewoon niet in Nederland. Het is echt ieder voor zich. Dat vind ik zo shocking. Ja, Sander, ieder voor zich als je vuurwerk afsteekt. Nou, of leuk vindt. Ja, ik begon mijn pleidooi geloof ik met te zeggen dat ik het rationeel met mijn eigen onderbuik oneens ben. Hè. Dus ik voel die spanning wel. Maar vierde jij het eigenlijk op in een gemeente waar een lokaal vuurwerkverbod gold? Of een plek waar het gewoon mocht? Nou, ik vierde het inderdaad op een plek waar het mocht. Maar dat was wel een buurgemeente van de gemeente waar ik woon, waar het niet mocht. Maar als ik zo een beetje richting die gemeente... Jij was rond 12 al de gemeentegrens overgegaan. Zeker, ja. Nee, maar dat was toevallig omdat een vriend van mij daar woont. Maar, dus dat verbod hielp eigenlijk niet? Nee, dat hielp helemaal niet. Maar snap je dat mensen zich daar niet aan houden? Nou ja, wat ik snap is dat ik woon in Amsterdam en ik liep langs een winkel waar ze vuurwerk verkopen normaal. Ja, er was een afsteekverbod, maar je kon alles kopen. Dus ik heb wel binnengekeken van, wordt hier wel gehandeld of niet erin? En een verbod in het afsteken van vuurwerk wat gewoon overal verkrijgbaar is. Ja, ik denk dat dat wel de allerlaagste ambitie is dan om zo'n verbod... We gaan even naar de wethouder, want die zit er op andere manieren misschien in. Hoe was het voor jou? Nou, ik was zelf op vakantie in Wenen en daar gold ook een vuurwerkverbod. Overigens hield men zich daar niet aan. Daar werd ook veel vuurwerk afgestoken. Overigens wel tussen 11:30 en 12:30 heel veel. Dus het viel me wel op dat mensen dat dan wel respecteerden. En over 110 miljoen? Nou, voor mij 4. Maar nee, dat weet ik niet exact. Maar wel, was heel veel afgestoken. Kijk, waar ik mij voornamelijk zorgen over maak, is... Er zijn natuurlijk mensen die pleiten voor een vuurwerkverbod. En dan word ik vooral verwezen naar vorig jaar, het jaar daarvoor. Maar dat waren natuurlijk de coronajaren. Nou, met die jaarwisseling zat ik gewoon thuis. Want er gold toen vaak ook een lockdown. Mensen zagen elkaar sowieso minder. Zaten op de bank. Dus toen zijn er ook gewoon minder ongelukken gebeurd. De vraag is of je dat kan gebruiken voor een vuurwerkverbod. Daar ben ik geen voorstander van. Want als je kijkt naar het aantal slachtoffers dit jaar is vergelijkbaar met het jaar voor corona. En het jaar voor corona was toen 17% van de vuurwerkslachtoffers kwam door zwaar illegaal vuurwerk. 17? 17, ja. Ja, dus de rest kwam door legaal vuurwerk. Je hebt ook nog een lagere categorie illegaal vuurwerk. Maar dit jaar was 24% kwam door zwaar illegaal vuurwerk. In de tussentijd is er natuurlijk een verbod geweest op knalvuurwerk en siervuurwerk. En wat je mogelijk zou kunnen zien is dat als er een vuurwerkverbod komt op al het vuurwerk, dat mensen sneller zullen gaan kijken naar het illegale vuurwerk of het zware illegaal vuurwerk als vervanging. Dus dat moet je wel goed meewegen. Maar is het niet gewoon een kwestie van ontwennen? Dat bedoel is misschien het eerste jaar zo, het tweede jaar voor. Maar zou dat dan 10 jaar later ook nog zo zijn? Zo'n rokendiscussie. Dat vraag ik me af. Ook vooral omdat in andere landen die traditie nog vaststaat. En mensen het ook gewoon graag doen. Hè. Ik vind het zelf ook prachtig. Zelf hou ik niet van het knalvuurwerk. Maar het is ook voor heel veel mensen een prachtige traditie. En je voelt ook gewoon wat op oudjaarsavond als dat vuurwerk dan de lucht in gaat. Ja. Dus heel veel mensen vinden het ook mooi. En dan moeten heel veel mensen die het goed doen, die zich goed aan de voorschriften houden, moeten lijden onder de kwaal, niet verkeerd doen. Ronnie, we hebben hier twee vuurwerkfans. En jij verzorgt deze week. Nou zeg, trouw schreef er iemand in een artikel. Op oudejaarsdag komen 10 keer zoveel mensen door alcohol op de eerste hulp. Ja. Nee, dan door vuurwerk. Wil ik graag dus, hebben. Niet alcohol is het probleem. Ook alcohol in combinatie met vuurwerk is het probleem. Ik denk ook dat we echt naar een tijd toe gaan waarin het stigma op alcohol echt gaat veranderen. Daar zouden we ook naartoe moeten. Hè? Ik bedoel, ik ben iemand die. Maar wil je dat ons nou ook al afpakken? Wil ik dat? De bar. Gewoon de premisse van dat je geen plezier kunt hebben zonder alcohol. En ook het signaal wat de overheid uitgeeft. Dat is zo interessant. Ik blijf maar herhalen. De overheid spendeert, ik weet niet hoeveel geld aan allemaal campagnes. Tegen alcohol, tegen cannabisgebruik. En wat zag je in de lockdown? Alle winkels waren dicht, slijterijen, koffieshops waren open. Ik bedoel, je moet ook eens een keer consequent worden. Ben je het niet met me eens dat het uiteindelijk ook gaat het ook om menselijk gedrag? Hè? En, ja, maar het heeft ook te maken met stigma's. Want menselijk gedrag, dat is ook roken. Er gaat gewoon een rookvrije generatie komen. Er gaat een generatie komen die begrijpt dat je zonder helemaal klem te zuipen ook gewoon een hele leuke avond zou kunnen hebben. Die cijfers zag je tijdens de coronaperiode weer veranderen. Dat is ook een trend die zich weer langzaam aan het creëren is. Ik denk dat als ik die lockdowns nuchter had moeten doormaken thuis. Ja, precies. Helemaal overleg, kom bij mij in therapie. Je gaat toch uit van een bepaalde maakbaarheidsgedachte. En uiteindelijk vind ik ook dat je als overheid kan zeggen van, er wordt gelijk verwezen, dan moeten we het maar verbieden. Maar eigenlijk hebben mensen ook je hebt het over een vuurwerkverbod. En je kan ook mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en ook wijzen op zelf maatregelen. Als je één ding hebt geleerd van corona, dan is het toch wel dat Nederlanders niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat ben ik niet met je eens. Dus volgens mij steken de miljoenen mensen voor 110 miljoen euro vuurwerk in de lucht te gaan. Heel vaak gaat het dus ook wel gewoon goed. Alleen mensen kunnen zelf ook extra maatregelen nemen om daarop op te letten. En er is dus het gevaar dat je meer zwaar illegaal vuurwerk gaat krijgen omdat je een vuurwerkverbod invoert. Ja, dat zorgt juist voor extra zware... Is het sowieso hanteerbaar, het verbod? Want dat is natuurlijk de grote vraag afgelopen jaren ook. Dat overal Nederland waar verbod was. Als je een beetje meer investeert in de politie zou het misschien kunnen. Ja, maar we hebben natuurlijk zo'n onderbemande handhaving van eigenlijk alles in Nederland. Dus in die zin. Maar je kan er ook niet 500.000 politieagenten de straat op sturen. Nee, dat snap ik wel. Maar het is natuurlijk, zit natuurlijk wel gat met hoe de politie er nu voor staat. En dat je 500.000 agenten de straat op stuurt. Kijk, het lastige van verbieden vind ik, ook met alcohol. Hè, in de Verenigde Staten heeft ooit een keer zo'n experiment gedaan. Ja, dat is niet echt goed bevallen. En we zien dit met harddrugs. Ja, zodra de winkels dicht zijn, kan je toch nog steeds eigenlijk overal in Nederland binnen 10 minuten alle soorten harddrugs hebben. En drank is dan lastiger verkrijgbaar. Maar ik denk, als je het gaat verbieden, dat gewoon een extra illegale handel wordt. Dus, Nee, maar ik heb het niet over verbieden. Dan heb ik alleen over vuurwerk. Maar ik heb het wel over de mate waarin je maatschappelijk iets wel of niet stigmatiseert. Het feit dat bij ons het gebruik van alcohol, en niet alleen bij ons natuurlijk, als iets heel vanzelfsprekends wordt gezien, heel vanzelfsprekend dat je helemaal klem gaat zijn uit het jaar. Ik vind het eigenlijk heel bizar. Maar we vinden zoveel mensen dat uiteindelijk vanzelfsprekend. Ik vraag me dat af. Er zijn ook bepaalde gradaties die je daarin hebt. Zijn er best wel veel, hoor. Ja. Zijn er best wel veel. Ja. Nee, maar doe iets ongezellig. Dus het is ongezellig als je niet drinkt. Dat is een heel gek concept voor mij. Om dan gelijk te gaan grijpen naar het middel van we moeten het gaan ontmoedigen. Er zijn ook heel veel mensen die er wel op een verantwoorde manier mee kunnen omgaan. Met vet eten. Er gaan gewoon veranderingen door. Want je ziet dus ook bijvoorbeeld in die coronacrisis heb je natuurlijk gezien wie er extra risicogroep werd. Dat waren mensen met onderliggend lijden. Waar bestaat dat onderliggend lijden nou uit? Bijvoorbeeld over de dingen waar we het nu over hebben. Overgewicht, drankgebruik, drugsgebruik. Dus we moeten op een gegeven moment er naartoe dat we aan de voorkant iets gaan doen om aan de achterkant minder problemen en minder risicogroepen te hebben. Ja, je spreekt het vooral uit als een wens. Maar uiteindelijk is het de vraag om mensen daar ook of mensen dat ook daadwerkelijk zullen gaan doen. We hebben het al voornamelijk over preventie. Nou, dat begrijp ik heel goed. Ja, alleen heel veel waar ik een beetje moeite mee heb, is dat zo naar voren wordt gebracht van dit moeten we gaan doen. Hier gaan we heen. Hè. Dat, tijdens de coronaperiode hebben we het daar veel over gehad. Nou, al die signalen, al die geluiden, al die artikelen zijn alweer een stuk minder. Ja, en mensen hebben ook van nature soms behoefte aan iets slechts. Ja, dat is nou eenmaal ook zo. Zeker, dat hoort er ook zeker bij. Het incidenteel gebruikt of structureel. Daar maak ik even onderscheid maar in. Ik heb het dan toch over de mensen die dat ook vaak gewoon incidenteel doen. Mm-hmm. En die ook het idee hebben, en dat begrijp ik ook wel goed, dat dan ook weer niet mag. Of dat er een bepaald moraliserende vinger komt. Waarvan wordt gezegd van eigenlijk niet. Het gaat echt over gezondheid. Het is niet omdat ik iemand plezier wil ontnemen. Dat is helemaal niet waar. Nee, het maar over als je zegt gaat. Van we moeten. Er zijn wel tussenwegen. Je hoeft niet altijd reclame te maken voor ongezonde dingen. Nee. En je kan natuurlijk zeggen: gok het is niet verboden. Ook leuk, maar vinden we ook heel raar dat er nu reclame voor wordt gemaakt. Dat hebben we jarenlang gedaan. En er zullen echt mensen zijn. Pak je ons nu ook het gokken af? Ik denk toch dat beter is dat we daar in ieder geval een discussie over hebben. Ja, oké. Okay. Nu is het een discussie en dat zei van we moeten daarheen uiteindelijk. We zijn onderweg. Laten we dat maar nemen. Zeggen gewoon niet. We zijn onderweg. En wie ook onderweg is FC Twente. Frank Wielaert. Die zijn onderweg tegen Emmen. Ja, en die zijn inmiddels bij 2-0 beland. En dat betekent in mijn optiek dat deze wedstrijd gespeeld is. Het werd tijd hoor. Twente was echt aan het zoeken en aan het proberen. En aan het mikken op het moment. Wanneer gebeurt het nou eens een keer? En het is uiteindelijk Sadilek zo lang geblesseerd geweest. Voor de winterstop en nu weer terug gelukt. En hij is er heel emotioneel onder. Waarom precies? Nou, dat zou dus vanwege die blessure kunnen zijn. Maar het is hem gelukt. Een goed geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Aangegeven door Misicjan. Die goed ziet dat hij in komt lopen. Na een hele lange aanval van FC Twente over heel veel schijven. Is het dan uiteindelijk toch 2-0 geworden. En Emmen, ja, dat kon niet anders dan wachten. En hopen dat er een keer een kans kwam bij 1-0. Op misschien nog een resultaat in deze wedstrijd. Maar ik zie dat er nu eigenlijk niet meer zo van komen. Eens kijken of Twente het lukt om door te drukken. Maar eigenlijk, nou ja, dat is mijn idee. Hoeft dat niet, want 2-0 zou genoeg moeten zijn voor de eerste drie punten in de Eredivisie van 2023. En die zou dan voor FC Twente moeten zijn. Brenet, net ingevallen, heeft nu de bal. Brengt de bal bij Zerouki, die staat in de belangstelling van Feyenoord. En die hebben zich hier ook gemeld. Maar die, het is zo even afwachten of die in januari nog van club gaat veranderen. En dan zou die, hij speelt nog tegen Feyenoord. Of althans, misschien speelt hij wel tegen Twente nog in januari ergens een keertje. 2-0 dus voor Feyenoord. Met nog een goede 20 minuten op de klok tegen Emmen. NPO Radio 1. Het is precies 9:30 en Jelle Visser is hier met het NOS-journaal. Nederland gaat vanaf dinsdag reizigers uit China verplichten om zich te testen op corona. Alleen met een negatief testbewijs kom je Nederland dan binnen. Andere Europese landen voerden eerder al inreisbeperkingen in, maar het kabinet vond dat nog niet nodig, ondanks dat het hard gaat met de besmettingen in China. De afgelopen jaarwisseling telde de politie minder incidenten dan de jaarwisseling daarvoor. Volgens de politie werden er wel meer mensen aangehouden, in totaal 771. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat later open dan gepland. De brug zou eind volgende week weer opengaan, maar die deadline wordt niet gehaald. De brug werd begin vorige maand afgesloten vanwege instortingsgevaar. Er bleken scheuren in de constructie te zitten. En het is druk bij bromfietshandelaren nu de helmplicht voor snorfietsers sinds 1 januari verplicht is. De helmplicht geldt voor snorfietsen met blauw kenteken die maximaal 25 km per uur mogen. Sommige snorfietsers proberen hun tweewieler nu te laten omkeuren naar een echte bromfiets, zodat ze een geel nummerbord krijgen en ook sneller kunnen rijden. Langs de lijn en omsteken. We praten verder met ons nieuws voor met Sander Heijnen, Ronit Palasje en Sonny Spek. En we gaan praten over sneeuw, of ja, misschien wel geen sneeuw. Want de condities van de Europese skipistes de afgelopen week waren verre van optimaal. Plaatje, het winterse plaatje, zeg maar, dat is wel... Ja, dat is er niet echt. Ja, je ziet de hopen niet. En er liggen inderdaad wel gewoon van die zware hopen sneeuw boven. Dus liever dan geen wegenbreken, hè? Ja, bij ons zit er al eentje in het appartement met een brace, ja. Ja, en dat komt wel door de sneeuw. Dat is absoluut. Je blijft mee ski sneller in een hoop sneeuw hangen. En dan verdraai je knie of je kruisbanden, je meniscus of wat dan ook. Dus je moet beter opletten. Ja, Sander, het is vervelend te beginnen weer bij jou. Want jij bent een vuurwerkfan, maar ik begrijp ook snowboard- en wintersportfan. Zeker, ja. Ja, nee, ik mag dat graag doen. Ik ben zelfs gediplomeerd snowboard-instructeur in Oostenrijk. Oh, dus, op witte of op groene pistes? Nou, ik heb het wel allemaal geleerd op witte pistes. Inmiddels ook wel ruim 20 jaar geleden, moet ik zeggen. En ja, je ziet gewoon het verschil. Ik was vorige week in Oostenrijk om te skiën. En het verschil tussen hoe het er ruim 20 jaar geleden bij lag in de winter en nu, dat is gewoon gigantisch. Hè? Nu, ik had eigenlijk hele goede pisteomstandigheden, vond ik. Gezien het feit dat er eigenlijk bijna geen sneeuw lag. Dus de weilanden waren groen en daartussen liepen mooie witte pistes naar beneden, waar het op zich goed skiën was. Het is gewoon heel verdrietig, omdat je daar in die bergen ziet die klimaatverandering zo duidelijk. En in Nederland zijn we onze schaatstraditie eigenlijk al een beetje kwijtgeraakt. Hè? Ik bedoel, het feit, wanneer kan je nou nog echt schaatsen in Nederland? Dat is natuurlijk bijna nooit, althans op natuurijs. En je ziet dus nu dat in die Alpenlanden, dat die skitraditie ook onder druk komt te staan. En dat komt allemaal door de klimaatverandering, waar we al 50 jaar van weten dat dat een probleem is. En waar we al die jaren niet op hebben willen acteren. Ja, en nu zien we de gevolgen daarvan. Maar is dat skiën dan nog verantwoord met kunstsneeuw en energievretende kanonnetjes die daar de boel een beetje vrolijk houden voor Nederlanders? Nou ja, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, het zou veel beter zijn om alleen maar met natuurlijke sneeuw, wat ze in Frankrijk ook doen, hè. En tegelijkertijd, want wat je ziet gebeuren in die berggebieden, in Frankrijk hebben ze dus nu gezegd van we gaan veel minder kunstsneeuw gebruiken en dan zijn die gebieden dus dicht. En de Franse economie kan dat natuurlijk hebben. Hè, want Frankrijk is een heel groot land. En daar zit ook ongeveer 1 miljoen mensen die in die wintersport werken. Dus een hele aanzienlijke sector. Maar op een land met, hoeveel inwoners heb je daar? Een stuk of 60 miljoen of zo? Zoiets. Valt het eigenlijk relatief mee. Maar in landen als Zwitserland en Oostenrijk, waar natuurlijk ook 1 miljoen mensen in die wintersport werken. Maar in Oostenrijk heb je uit mijn hoofd 8 miljoen inwoners of zo. Ja, die kunnen dat eigenlijk niet aan. En wat we dus zien, en dat is de tragiek van die bergen. We zien dus dat ze het oude model hier kan je skiën in de winter zo lang mogelijk proberen door te rekken met die sneeuwkanonnen. Nou ja, ik zag dat ze bouwen allemaal van die meren, van die reservoirs. Daarin vangen ze het water op. Ja, je zag gewoon in de kerstvakantie, ze waren allemaal eigenlijk al leeg. Hè? Dus ze hadden bijna al het water dat ze hadden opgevangen het hele jaar om de winter uit te kunnen zingen. Dat was allemaal weggespoten. En juist december, januari, dat zijn van oudsher de koudste maanden daar. En dan moet het natuurlijk ook nog eens vriezen. Anders wordt ook nepsneeuw gewoon weer water. En natuurlijk. Dat is het verschil met de afgelopen jaren. Hè? Dus de afgelopen jaren was het al een probleem. Maar dan was het s'nachts nog onder nul en overdag boven nul. En dan kon je s'nachts sneeuw spuiten en overdag niet meer. En we zien dus nu de afgelopen week en de voorspelling eigenlijk waarschijnlijk de rest van de maand, dat het gewoon zowel dag en nacht ruim boven nul is. Ja. En dat we dus waarschijnlijk nu voor het eerst een winter krijgen. En dat is natuurlijk wel een belangrijk moment om te markeren. Dat je gewoon echt in heel veel skigebieden gewoon niet geskiet kan worden. En dat is... Ja, ik kijk eens even naar Roniet, want we moeten het gesprek over vuurwerk aan, over alcohol. Ik denk dat ik nu ga horen dat we ook het gesprek over skiën. In ieder geval over de apres-ski, denk ik. Ja, wat wil je van me weten? Nou, hoe kijk jij naar dit verhaal? Dat wij toch met 1 miljoen of 2 naar de hele wereld dit tegen beter weten in blijkbaar willen voeren. Ja, ze vinden het dus elitair als je voor een vuurwerkverbod bent. Maar ik vind het een beetje elitair dat je zeg maar de klimaatverandering meet afgaande op hoe weinig sneeuw er ligt op de berg waar jij heel graag op wil skiën. Ik meet het daar niet aan af. Het is gewoon een constatering. Hè? Ja. We zien of het nou gaat in Oostenrijk of in de Alpen heb je kunstsneeuw nodig om te kunnen skiën. Ja. In Nederland hebben we kunstijsbanen nodig om te kunnen schaatsen. Ik bedoel, je kan het helemaal doortrekken. Ik denk alleen to the least of our problems. Maar dat is misschien een beetje omdat ik niet zo heel veel met ski heb. Maar ja, het is evident dat er iets aan de hand. Maar goed, dat weten we nu ook allemaal. We zijn inderdaad veel te laat begonnen met er iets aan te doen. We proberen nu ons beste steentje of beste beentje voor te zetten. Zelfs de mensen die zo heel lang sceptisch waren geweest, zelfs die zijn nu volgens mij een beetje aan het inhalen. Maar we acteren nog niet echt. Hè? Dus een van de dingen die mij heel erg opvalt, ook in die 20 jaar veranderd. 20 jaar geleden hadden we het. Ik weet nog dat ik toen ook hadden we daar in Oostenrijk gesprekken over de klimaatverandering. 20 jaar geleden. Toen kwam iedereen nog met de auto naar die bergen. Nu zie je dat iedereen met het vliegtuig er naartoe komt. Dus we zijn qua gedrag zijn we ons steeds slechter gaan gedragen. Terwijl we die gevolgen zien en iedereen die daar iets mee heeft, een probleem heeft. En dat nog los, ik ben het dan met je eens. Voedselvoorziening op de lange termijn, overstromingen. Dat zijn natuurlijk droogtes, dat zijn natuurlijk veel grotere problemen. Alleen, je ziet dat die klimaatverandering onze dagelijkse levens gewoon echt begint te bereiken. Ja. Dus ben je toch gewoon het eerste slachtoffer van klimaatverandering? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, maar, ik hoop niet dat dat is wat ik uitstraal hier. Zeker niet. Het is wel zo, Sander zegt van ja, we gaan steeds slechter leven. Maar eigenlijk is juist de ironie dat in Oostenrijk, als je kijkt naar de energiemix en ook in het bijzonder naar de elektriciteitsvoorziening, die is wel voor 80% duurzaam daar. Dus ze hebben daar juist ontzettend veel op ingezet. Om heel veel waterkracht hebben ze daar. Waterkracht, ja, precies, om juist te gaan verduurzamen. Maar dat vind ik wel, wel interessant, want dan gaan we het even niet over Oostenrijk en Zwitserland. Maar in Frankrijk, daar oordeelde een rechter dat het plezier van de skiers niet opweegt tegen de hoeveelheid water en stroom die nodig is om dan die kunstsneeuw te maken. Dus daar maakt echt de rechter een afweging tussen plezier en gewoon de schaarse middelen die verdeeld moeten worden. Ja. Snap je dat? Nou ja, kijk, daar hebben we natuurlijk ook al eerder indirect over gehad met Boskalis en ook met Urgenda. Dat het altijd moeilijk is als eigenlijk de rechter op de stoel gaat zitten van de politiek. Ik denk ook dat juist we gezamenlijk het gesprek moeten voeren over wat zijn nou eigenlijk de maximum waar we moeten denken, ook als het gaat over de wintersport. Hè, van zijn er misschien niet te veel mensen die er gebruik van willen gaan maken? Moet je dat op een bepaalde manier limiteren? Dus ik vind dat je dat juist dat gesprek zoveel mogelijk in de politiek moet houden. Zodat je ook zorgt dat het een draagvlak is voor de maatregelen. En wat je juist ziet met dit soort vraagstukken, dat lijkt alsof er een verschuiving gaande is van de politieke keuzes die niet worden gemaakt. En dan vervolgens moet de rechter zich erover gaan uitspreken. Ja, dat is niet helemaal waar. Want de rechter kijkt naar hoe zit de wet in elkaar. En dan komt hij tot de conclusie, dit kan dus niet meer. Kijk even naar de Urgenda-uitspraak eerder. Daar werd er gerefereerd naar een afspraak die we hadden gemaakt over mensenrechten in het algemeen. Dat was dus zeer breed uitgelegd. Ik heb deze uitspraak niet gelezen. Maar eigenlijk zou je willen dat de politiek hier in een uitspraak moet over van waar willen we heen met onze wintersportgebieden. Je zei van ja, het is eigenlijk niet echt een probleem over de wintersport. Maar juist bijvoorbeeld Oostenrijk is het juist wel een heel belangrijk onderdeel van de economie. Dus het is wel degelijk een probleem voor die mensen daar. Ja. Lopen jullie nu, want het is in Nederland natuurlijk ook warm. Denken jullie dan als je naar buiten lopen, oh, lekker dat het wat warmer is? Of loop je ook met een zwaar gemoed omdat je denkt, god, het is misschien wel warmer dan het zou moeten zijn, Ronit? Nou, je hebt natuurlijk twee manieren om rond te lopen. Gewoon met persoonlijke voorkeuren en iemand die nadrukkelijk aanwezig is in de wereld, zou ik maar zeggen. En het is plezierig. Ik ben ontzettend koukleum, dus wat dat betreft is het plezierig. Maar het is natuurlijk heel onplezierig dat ik het plezierig vind. Dus maar dat kan ook heel erg naast elkaar bestaan. Dat bestaat dus heel erg bij mij naast elkaar. Ja. En dit loop je ook dus bij dat je denkt, oh shit, dat is eigenlijk echt niet goed. Ja, heel erg. Ja. Zeker. Ja. En ook dat er toch zoveel mensen zijn geweest, ook wel nadenkende mensen eigenlijk, die zo lang zich hebben verzet tegen die kleine, zeker in het begin, aanpassingen die van hen werd gevraagd. Dat is echt, ja, dat is weer eigenlijk hetzelfde waar we het net een beetje over hadden. Van het individu versus het collectief. Dat eigen financiële belang versus publieke belang op de lange termijn. Ja, dat is echt een hardnekkig probleem. Het is verschrikkelijk. Nog één geruststelling voor Sander. Er komt de komende week in de Alpen veel sneeuw. Ja. Ja, goed, want ik heb nog een vakantie geboekt later deze winter. Ja. Met vliegtuig. Maar niet met het vliegtuig. Nee, ik ga niet met het vliegtuig. Nee, ik ga niet met het vliegtuig. Ik ben één keer gaan winterskiën, 20 jaar geleden, met de trein. Kijk. In Enschede zijn ze denk ik ontzettend blij dat er geen sneeuw is. Want daar een prachtig groen veld, de bal rolt. En we gaan richting de slotfase bij Twente Emmen. Frank. Nou, het veld is groen. Om nou prachtig te zeggen, dat gaat wat ver. Van afstand leek het zo. Maar Ja, het is zeker groen. Dat ga ik zeker ook niet ontkennen. Maar er ligt niks wits op. Maar het ziet er toch redelijk modderig uit. En we zitten in een drukke wisselperiode. Twente staat met 2-0 voor. En ondanks het feit dat Emmen nu veel meer de bal heeft op de helft van FC Twente, gebeurt er voor het doel van FC Twente niet zo gek veel. Af en toe is een spelhervatting die moet worden weggestompt door Oenerstal. Maar dat is het ook wel zo'n beetje. En verder komt er niet zo gek veel uit de voeten van de ploeg uit Drenthe. En ze staan ook nog met 2-0 achter. Dus er moet meer dan één ding gebeuren. En ik zie het eigenlijk op dit moment niet echt gaan gebeuren. Hoewel ze dus veel op de helft van FC Twente zijn. En er is nog een klein kwartiertje te spelen in deze wedstrijd. Het grote wisselen is voorbij. Twente heeft de bal. En zo, dus gaan we weer verder. Sterker nog, er is nog een minuut of 10 te spelen in deze wedstrijd. Twente leidt 2-0. Vorig jaar zijn er in Nederland voor het eerst sinds 1900 meer mensen overleden dan dat er zijn geboren. En dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die zijn trouwens ook pas in 1900 begonnen met het bijhouden van die cijfers. De bevolking die krimpt niet. En dat komt omdat er relatief meer migranten naar Nederland komen dan dat er vertrekken. Sander, is dat een probleem dat de natuurlijke aanwas van Nederland eigenlijk kleiner is dan het aantal mensen dat sterft? Nee, in tegendeel. Het is eigenlijk heel goed nieuws. Ja? Wat is er zo goed aan? Nou ja, als we kijken naar de draagkracht van de planeet en de wijze waarop we met z'n allen consumeren, is een van de grote problemen die we hebben, is dat we met 8 miljard mensen op deze aarde zijn. Ja. Dus wat je eigenlijk zou willen hebben, alles zou makkelijker zijn als we met 1 miljard mensen zouden leven. Dan zouden we minder ruimte nodig hebben, minder beroep op de natuur, minder beroep op grondstoffen enzovoort. Dus wat je uiteindelijk zou willen, is dat die wereldbevolking gaat krimpen. Ja. Nou, hoe krijg je dat het makkelijkst voor elkaar als vrouwen minder kinderen krijgen? Ja, of in ieder geval het meest ethisch voor elkaar. Ja, nee, precies. Ik denk even wel binnen de rechtsstaat en binnen de universele rechten van de mens. Dus uiteindelijk, wil je dat die bevolking gaat krimpen. En we zien dus nu dat dat qua natuurlijke ontwikkeling in Nederland en een aantal andere hoogontwikkelde landen daadwerkelijk aan het gebeuren is. Dus ik denk dat dat in potentie goed nieuws is. Er komen wel een heleboel problemen natuurlijk vervolgens die we moeten gaan oplossen. Hè. Wat doe je als je relatief veel oudere mensen hebt en relatief weinig jonge mensen? Want in die situatie leven we op dit moment al in Nederland. Dus dat zijn wel een aantal uitdagingen die je moet oplossen in die overgangsfase. Ja. Maar uiteindelijk zullen we naar moeten streven dat over de hele wereld dit realiteit wordt. Sander viert feesten, Sonny. Jij ook? Nou ja, het is precies dat laatste punt. Kijk, in theorie zou het goed zijn als je kijkt naar de wereld en de impact die we als mensen daarop hebben. Maar uiteindelijk wil je ook dat mensen over 50 jaar, als ze ouder zijn, nog steeds verzorgd kunnen worden. En als je ziet naar de vergrijzing, hoeveel jongeren straks er zijn voor elke ouderen. Straks natuurlijk de babyboomgeneratie nog ouder is. En eigenlijk die dubbele vergrijzing daar overheen komt. Omdat ook de babyboomgeneratie nog ouder wordt. En vervolgens steeds meer mensen 65 plus worden. Dan moeten er wel voldoende mensen zijn om ook die mensen natuurlijk te kunnen verzorgen. Nee, maar als je moet genoeg arbeidspotentieel zijn om ook gewoon lopende zaken voor te kunnen zetten. Dus daar moet je wel kijken naar oplossingen. Nou, een daarvan is bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Waar je naar zou kunnen kijken. En dat is ook denk ik het punt dat we eigenlijk in Nederland daar nooit een goed gesprek over hebben gevoerd. Ook sowieso over demografie in het algemeen. Hè? Van waar willen we nou dat Nederland over 50 jaar heen gaat? Want wat je zegt, Sander, zijn hele terechte punten. Van misschien is dat wel een keuze. Hè? Maar eigenlijk hebben we het daar, lijkt het heel weinig over. Ook in de politiek. Dat vind ik wel eens jammer. Ook omdat er vaak het gelijk wordt gelinkt aan migratie en cultuurdiscussies uit het verleden. Maar eigenlijk willen we juist eens kijken van hoe gaat dat nou over 50 jaar uitzien? Als een overheid daar een gedachte over heeft, dan wat moeten ze daar dan vervolgens mee naar individuele mensen toe? Een babybonus of juist een babyverbod, een kindspolitiek. Nee, maar dat hoeft dus helemaal niet. Wat we in de westerse wereld hebben gezien, is op het moment dat je vrouwen emancipeert en toegang geeft tot anticonceptie, dan daalt het geboortecijfer. En we zien nu ook in de ontwikkelde, hoogontwikkelde wereld, is er eigenlijk geen geboorteoverschot meer. Dus daar zien we al dat de bevolking natuurlijk krimpt. We zien vooral in de gebieden die het armst zijn, waar vrouwen relatief weinig geëmancipeerd nog zijn en waar ook relatief weinig economische ontwikkeling is geweest, daar zie je die bevolking nog hard groeien. Dus de beste manier van ontwikkelingshulp op dit moment is misschien wel zorgen dat je die vrouwen veel meer mogelijkheden geeft om zelf te bepalen of ze kinderen krijgen of niet. Ja, of de economische situatie te verbeteren, zodat ze uiteindelijk minder kinderen willen. Precies, dus dat heeft ook met medische omstandigheden en zo te maken. Laten wij eens even de vrouw in deze aan het woord laten. Ik vind het wel mooi dat Sander er drie keer toe zegt dat vrouwen kinderen krijgen, maar dat doen vrouwen volgens mij nog altijd. Wat ik zeg is dat als je vrouwen meer rechten geeft, dan komen er minder kinderen. Zeker. Ik was het heel erg eens met wat Sander aan het begin zei. Ik denk dat we het heel erg moeten aanmoedigen. Of nee, niet moeten aanmoedigen. Het is een feit dat het zo is dat de bevolking afneemt. Dat lijkt me heel positief. Het is inderdaad een probleem dat we een vergrijzing hebben in Nederland. Ik denk ook dat dat is hoe wij ingesteld zijn. Hè? Als onze ouderen zeg maar oud zijn, dan gaan ze naar een bejaardentehuis, verzorgingstehuis, hoe we dat ook noemen. En dat is wel zo'n beetje. We hebben geen cultuur eigenlijk in Nederland waar kinderen zorgen voor hun ouders, waar er iets meer, ook omdat de mantelzorgtoestanden heel slecht geregeld zijn, et cetera, et cetera. Maar in principe zou het natuurlijk heel gek zijn als je een bonus gaat instellen om meer kinderen te krijgen, terwijl de wereld daar echt niet bij gebaat is. Dat lijkt me natuurlijk een soort krankzinnige maatregel die je zou moeten nemen. Maar nou had China het omgekeerde ooit, die eenkindspolitiek. Ja, maar is dat dan wel een goede maatregel of is dat ook niet een manier? Nee, het lijkt mij ook sowieso niet echt een manier. Dan ga je dus wel, hè, ik ben niet zo liberaal als mijn overbuurman, maar ik denk wel dat je als overheid niet moet gaan ingrijpen op de kinderpolitiek binnen het gezin. Hoewel je natuurlijk wel de vraag wederom moet gaan stellen wat je eigen voorkeur zou zijn versus hoe goed is voor de wereld als ik 6 kinderen op de wereld gaan zetten. Je kunt natuurlijk wel ook met sociaal-economische maatregelen sturen. En als je bijvoorbeeld zegt, je moet voor je eigen kinderopvang betalen, kinderbijslag, dan is dat bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal helemaal niet nodig. Hè? Het gaat gewoon goed nu eigenlijk? Je ziet gewoon in hoogontwikkelde samenlevingen met waar vrouwenrechten goed georganiseerd zijn, dat er geen natuurlijke bevolkingsgroei is. En dat is denk ik hoopvol. Dus je hoeft helemaal niet. Kijk, in Nederland zijn er ook gezinnen die 4, 5 kinderen krijgen. En dat is prima. Ja. Want er zijn een heleboel gezinnen die geen kinderen krijgen. Dus het gaat om dat gemiddelde. Dus je hoeft helemaal niet zo krampachtig erin te sturen. Je moet gewoon kijken naar die gebieden, met name in Afrika. Daar is het geboortecijfer gewoon nog steeds het hoogst. Ja. Van hoe kunnen we nou kijken? Hoe kunnen we daar gericht maatregelen nemen om dat geboortecijfer omlaag te krijgen? Dan krijg je ook minder migranten. Je krijgt minder druk op allerlei leefgebieden. Voor zowel mensen als dieren. Wat is dan je antwoord op de vergrijzing? Want dat hoor ik hier eigenlijk niet. Het is vooral het nastreven van eigenlijk minder kinderen, minder mensen op de wereld. Ja, we zullen meer robots ingezet worden, hè? Die vergrijzing, daar moet je toch bepaald beleid voor gaan maken. In Japan zie je bijvoorbeeld al dat er heel veel robots worden ingezet voor taken die nu door mensenhanden worden gedaan. Er zijn echt wel veranderingen te bedenken die dat teweeg zullen brengen. Wat stel jij dan voor, Sonny? Want als jij zegt van er moeten altijd genoeg kinderen zijn om voor hun ouders te zorgen, dan heb je toch een soort ongelimiteerde groei van de mensheid. Het probleem zit er voornamelijk in. Daar kunnen uiteindelijk wel mensen hierheen natuurlijk. Dat is een serieuze vraag. Uiteindelijk komen mensen natuurlijk hierheen om hier te werken. En het gaat er voornamelijk ook om van hoe kan je in de toekomst ervoor zorgen dat mensen dat er genoeg jonge mensen zijn om eigenlijk die oudere golf op te kunnen vangen. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld over arbeidsprobleem. Dan ga je dus kinderen maken om de ouderen te verzorgen. Nee, want je hebt het over arbeidsmigratie. Dus nu zie je natuurlijk altijd. Maar dat zijn toch ook mensen die ergens geboren worden? Ja, maar die mensen komen hier toch vrijwillig heen om juist die arbeidsmarkten. Maar hoe moet het dan met ouderen in die landen? Kijk, uiteindelijk. Je hebt het net over het feit dat er te veel mensen worden geboren, dat er heel veel mensen worden geboren op andere continenten, niet zozeer in het Westen. Nou, we zien nu al, als ik heel concreet kijk naar bedrijven die te maken hebben met arbeidsmigratie, dat ze die arbeidsmigranten heel hard nodig hebben, hè, omdat heel veel ouder personeel uitstroomt. Nou, dan is het toch helemaal niet zo gek om te zeggen van we hebben meer arbeidsmigranten nodig, ook om die vergrijzing. Maar je wil liever die emancipatie ook in die landen hebben. Natuurlijk. Ja, maar dat kan toch en zijn. Uiteindelijk is het toch vrijwillige keuze dat mensen hier komen wonen en werken. Ik wil toch heel veel reageren, want we hebben die ruimte niet. We hebben die ruimte niet om verder te groeien. Dat gaat gewoon fysiek niet. Dus uiteindelijk, als je op de oude weg door blijft gaan, lopen we op een gegeven moment helemaal vast, krijg je hele grote humanitaire rampen. Wat je dus moet doen, is een deel van de arbeid die we nu nog handmatig doen, die moet je automatiseren, waardoor je weer meer handen beschikbaar krijgt en meer mensen beschikbaar krijgt om te zorgen voor onze ouderen. Voor mij is het nu en-en, want als je nu kijkt naar die verzorgingstehuizen, hoeveel handen er zijn, dan is dat simpelweg te weinig. Je wilt wel dat ouderen ook goede zorg krijgen. Dus het is uiteindelijk en-en. En die digitalisering en mechanisering, ja, dat gaat natuurlijk ook komen. Maar daar kan je niet automatisch van uitgaan dat we alles maar gaat oplossen. Nog één vraagje, want iets wat we niet kunnen automatiseren, dat zijn de pensioenen. Dat is ook een vrij groot probleem met deze. Ja, wat is je vraag? Nou ja, we hebben net een hele redenatie hoe we dat arbeidstechnisch opvangen. Maar pensioentechnisch levert dit ook een immens probleem op met heel veel mensen die van hun pensioen gebruik moeten maken en een heel klein deel werkende wat het op moet brengen met elkaar. Ja, dat is absoluut waar. Ik heb toevallig die cijfers een beetje uitgezocht. We hadden in 2010 hadden we nog 4 werkende per gepensioneerde in Nederland. Het zijn er nu nog 3. He, dat komt omdat de babyboomers met pensioen zijn gegaan. In 2050 zijn het er 2. Dat is een enorm probleem. Maar nogmaals, dat kun je dus alleen maar oplossen door een deel van het werk te automatiseren. En te zorgen dat de opbrengst daarvan, dat dat niet bij een klein groepje aandeelhouders terechtkomt, maar dat we dat gewoon eerlijk verdelen over zowel werkenden als gepensioneerden. Dus daar zijn allemaal oplossingen voor te verzinnen. Alleen, dan moet de politiek nog wel even aan de slag, want er wordt nog veel te weinig over nagedacht. Helder. We hebben nog één probleem en dat is verkeersdoden. Vorig jaar zijn er in Nederland voor het eerst sinds 1900... dat zijn de mensen die zijn overleden. We gaan naar de verkeersdoden. 578 verkeersongevallen met minstens 1 dodelijk slachtoffer afgelopen jaar. En dat aantal van slachtoffers zal nog aanzienlijk hoger gaan uitvallen. Het is terug bij af. Niveau van voor de corona en naar verwachting zelfs nog hoger. Eerst even gewoon schrik je als je dit hoort of denk je fact of life? Nee, ik denk elektrische fietsen, opgevoerd, problematisch. Ja, ziet de politie ook inderdaad dat het elektrische fietsen voor veel ongelukken zorgen? Ja, dat is volgens mij echt een enorm probleem, vooral ook met oudere mensen. Maar heel veel mensen laten hem dus gewoon opvoeren. En daar is dus ook geen enkele handhaving op. 0,0. Maar dat is hartstikke gevaarlijk. Kijk, een normale elektrische fiets gaat 25 km per uur. Mm-hmm. Maar als je die opvoert tot 40 km per uur en er zit maar een klein tegeltje los en je gaat met zo'n noodvaart, ja, dan smak je gewoon gigantisch op je. Dat is echt heel gevaarlijk. Dus het verbaast mij niet, maar Maar moet er gewoon de maximum snelheid van Van fietsen dus worden teruggebracht? Ja, maar scooters worden toch ook altijd op zo'n band gezet om te kijken of ze niet illegaal zijn opgevoerd. Dat heeft een reden. Ja. Dus jij wil bij iedere oudere fietsclub even op de rollerbank met. Nee, maar volgens mij is dat nou niet per se de groep die zo de fietsen opvoert. Wie zijn nee, maar je ziet natuurlijk toch dat er, dat valt met het verkeer ook wel zo op, dat er relatief veel mensen op hoge leeftijd en hoge snelheid door de stad gaan, die eigenlijk dat niet meer zo aan lijken te kunnen. En dat valt me vooral op, eerlijkheid zelf, als ik met mijn kinderen door de stad fiets, dan ga je natuurlijk relatief langzaam. En dan zie je soms ouderen door de stad rijden. Dat je denkt, ja, ik zou het niet doen. Ik denk dat je ziet namelijk ook het aantal botbreuken heel erg oplopen. En een ander dingetje wat me opviel in die cijfers, is dat het ook nog steeds wel voor een groot deel voortkomt uit mensen die ofwel zitten te appen onderweg of hebben gedronken. Ja, ballonnetjes. En ik heb in al die 22 jaar dat ik auto rijd, heb ik nog letterlijk nooit hoeven blazen. Maar, toch even eerlijk, wie van jullie zit hier wel eens op zijn telefoon als hij in de auto zit? Nee. Ik heb geen rijbewijs. Dus af en toe zit ik wel eens in de auto op mijn telefoon. Maar nee. Maar dat vind ik zelf ook al gewoon vervelend tijdens het fietsen. Jij? Nee, echt nooit meer. Vroeger wel. Okay. Maar ik... Je waant je op de een of andere manier onschendbaar. Uh-huh. En op een gegeven moment had ik een soort realisatie. Dat denkt iedereen. En Sander? Ja, dat overkomt mij ook wel eens. Ja. Dan krijg je een appje. Het overkomt je. Je kijkt dan toch even. In principe doe ik het niet. Behalve dat als... Maar het overkomt je niet, Sander. Nee, je hebt gelijk. Je moet hem uitzetten. Nee, dus, maar ja, je vraagt me eerlijk. En dat zou veel steviger gehandhaafd moeten worden. Je zit hier een overheids... functionaris? Zit hier een gedachte. Moet de overheid worden ook dat meteen naar verwezen? Betere fietspaden, betere controles? Of is het ook gewoon iets dat we individueel moeten oplossen met elkaar? Het is dus beide. Je moet volgens mij als overheid moet je dat gewoon goed kunnen faciliteren. Hè. Je ziet vaak dat kleine ingrepen al heel erg kunnen helpen. Dus niet zozeer grote infrastructurele maatregelen, maar ook juist die kleine ingrepen die het in de gemeente veiliger kunnen maken. Het is ook heel veel natuurlijk gewoon eigen gedrag. Hè. Het wordt steeds drukker ook. Ik denk ook dat we ons moeten realiseren dat we ook anders kunnen aankijken tegen mobiliteit. Ook als bijvoorbeeld als het gaat over die stepjes. Hè. Ik was deze week in Wenen. Die zijn hier verboden, hè? Maar ook in de toekomst zou dat mogelijk kunnen worden gelegaliseerd. Dat kan ook weer heel veel andere vragen met zich meebrengen. Dus daar maak ik me ook wel een beetje zorgen over. Maar ook over bijvoorbeeld in het buitenland dat heel veel oudere mensen gewoon een helm dragen tijdens het fietsen. Ja, misschien ook met die e-bikes. Kan dat veel sneller worden genormaliseerd? Dat in Nederland ook gebeurt. Hè? Want als je nu iemand met een helm ziet, denk je toch van, nou, dat is een beetje raar. Of waarom doe je dat nou? Dan denk je dat ze expert zijn. Ja, precies. Terwijl dat kan ook voor mensen heel erg helpen. En wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind, is dat er wordt gekeken, als een gemeente ergens maatregelen neemt. Ik ben trouwens niet de portefeuillehouder mobiliteit. Maar dat er wel wordt gekeken naar, waar kan je nou echt de winst boeken? Hè? Want je hebt ook heel vaak plekken in je gemeente, daar fiets je of daar rij je. Dan denk je gewoon, ja, dit is gewoon gevaarlijk. Maar er gebeuren eigenlijk vrijwel geen of helemaal geen ongelukken. En dan moet je ook het lef hebben als gemeente om vooral te gaan kijken van waar gebeurt het dan wel. En dan moeten mensen dat ook melden. Maar je ziet ook in de praktijk dat er vaak bijna ongelukken zijn. Of dat er misschien wel. Zien we landen niet in de statistiek? Ja, en dat het niet wordt gemeld. Hè? En dan, ik heb ook wel eens een situatie gehad waarin ik elke week werd gebeld door een inwoner. Van ja, daar gebeurt wat. Maar die cijfers, die waren er gewoon niet. Nee. Ja, dat maakt het zo ingewikkeld. Dus. Ja. Goed. Maar ik weet niet, ken je de cijfers over die stepjes? Of die voor veel ongelukken zorgen? Want ze zijn wel heel leuk. Ja, is superleuk. Nee, ik heb er het antwoord is ja. Ja. Okay. Jammer. Gelukkig heb jij ook een onderbuik. Ja, inderdaad, dat is toch fijn dat we daar ook achter komen. Dat toch leuke stepjes voor iedereen wat is. Dank dat jullie hier waren vanavond voor dit nieuwsforum. Ronit Palas, je bent auteur en journalist. Sander Heijnen, journalist ook. En Sonny Spek, wethouder voor de lokale partij Durf in Katwijk. En wij gaan tot slot van dit uur nog even naar Twente. En Frank Wieland, want het is al bijna zijn afgelopen. Sterker nog, het is al afgelopen. En in de blessuretijd, er kwamen 3 minuten extra tijd bij. Er waren 2 minuten van voorbij. Toen floot er iemand in het publiek. 3 keer en meteen stond, nou ja, niet iedereen in het publiek, maar ik denk wel 40-50% in het publiek stond op. En die maakte meteen aanstalten om weg te gaan. Terwijl op het veld, die bal was wel buiten de lijnen, dus het was ook een goed getimed fluitsignaal. Maar Guzibjuk zei echt nadrukkelijk, nou, ga verder, ik deed niks.

Ook wordt iedereen gevraagd om een mondkapje te dragen in het vliegtuig. Omdat de testverplichting lastig te regelen is in de wet, wordt de testplicht opgenomen in een noodverordening. Oud en nieuw is rustiger verlopen dan voorgaande jaarwisselingen. Volgens de politie waren er minder incidenten, wel zijn er meer mensen aangehouden. Het gaat in totaal om 771 personen. Ze waren dronken of ze veroorzaakten overlast. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt met soms wat regen. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen begint de dag droog en zonnig. In de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt morgen opnieuw tussen de 10 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Onze Montel Designbanken, model Caesar en Traffic, ontvang je nu tijdelijk met €300 korting. Bovendien worden ze al binnen 2 weken bij je thuis bezorgd. Shop nu jouw bank met €300 korting. Iedereen zijn eigen Montel. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Deze week in de bonus. AHA Mango, 1 plus 1 gratis. AHA Hand- en perssinaasappelen 2 kilo, ook 1 plus 1 gratis. AHA Verse Pasta en Pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Ja, sneeuw of niet, dit uur gaan we toch wintersporten. EK schaatsen, skeleton en de Vierschansentournee. En we gaan ook vooruitblikken op het eerste Eredivisie weekend voetbal sinds het WK. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Want eigenlijk is die Eredivisie al begonnen. FC Twente heeft bij de hervatting van die Eredivisie met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Doelpunten werden gemaakt door Ricky van Wolfswinkel en Michael Sadilek. En Twente staat voorlopig op de vierde plaats. Ajax heeft een nieuwe keeper aangetrokken. Het hing al in de lucht, maar nu is het zeker dat de 30-jarige Argentijn Geronimo Rulli overkomt van Villarreal. Hij heeft voor 3,5 jaar getekend. Ajax betaalt minimaal €8 miljoen voor de viervoudige international. Gianluca Vialli is overleden. De oud-voetballer van onder meer Juventus, Chelsea en het Italiaanse elftal leed al enige tijd aan alvleesklierkanker. In 1996 mocht hij als aanvoerder van Juventus de Champions League beker omhoog houden, nadat Ajax in de finale werd verslagen. Jugovic voor de European title. Juventus are European champions. In 1996, Vialli en Juventus lift de European Cup. En Vialli is 58 jaar geworden. We besteden er straks nog even aandacht aan. Talon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi bereikt. Hij won in de halve finale van het tennistoernooi in Pune, India. Knap van de Rus Karatsev. Het had een volledig Nederlandse finale kunnen worden, maar in de anderhalve finale verloor Botik van der Zandschulp van de Fransman Bonzi. Virgil van Dijk kan ruim een maand niet voetballen voor Liverpool vanwege een spierblessure. Van Dijk werd begin deze week uit voorzorg gewisseld in de wedstrijd tegen Brentford. Maar na onderzoek blijkt de blessure ernstiger dan gedacht. En trainer Jurgen Klopp noemt dat een zware tegenvaller. Victoria Pelova heeft voor het, haar laatste wedstrijd voorlopig gespeeld voor de Ajax-vrouwen. Want de Oranje International vertrekt per direct naar Arsenal in Engeland. Speelde 86 wedstrijden voor Ajax, waarin zij 14 keer scoorde. En American footballer Damar Hamlin kan weer praten en zelfstandig ademen. Hamlin kreeg maandagavond een hartstilstand bij de wedstrijd tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals. En zakte ineen op het veld. Na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Gaan we het hebben over schaatsen. De Europese kampioenschappen sprint zijn namelijk begonnen. Zowel voor de vrouwen als de mannen stonden vandaag een 500 en een 1000 meter op het programma. Sebastian Timmerman, zoals altijd, erbij. En met hem gaan we de eerste dag doornemen. Sebastian, goedenavond. Hallo Tom, goedenavond. Laten we maar eens even beginnen met die eerste 500 meter bij de vrouwen. Het was eigenlijk spannend of Kok van Leerdam zou winnen. En dat deze, hè? Ja, maar het verschil was wel klein. 700ste van een seconde was het uiteindelijk na een kleine tijdscorrectie. Nee, 37,55 om 37,62. Voor Femke Kok, dat dan wel in haar voordeel. Dus het was ook een echt duel, want ze reden tegen elkaar in, op die 500 meter. Dus dat maakte het wel extra leuk. Maar goed, na die rit wist je al wel dat Femke Kok wat meer tijd had moeten pakken om nog de hoop te kunnen houden als klassementsleider deze eerste dag af te ronden. Want Jutta Leerdam is bezig aan een geweldig seizoen en op die 1000 meter nog ongeslagen. Ja, en ze wint ook vaak met een grote voorsprong. En dat lukte haar vandaag ook weer. Dus eigenlijk kon je na die 500 meter, waar Leerdam dus dan wel een kleine nederlaag moest incasseren, al wel redelijk uittekenen dat zij toch wel aan het einde van de dag als leider bovenaan de lijst zou staan, bovenaan de ranglijst. En ruim bovenaan. En Bert Maaldering sprak na afloop met Leerdam en vroeg of ze tevreden was. Met 1000 echt wel. Want ik ben een beetje aan het oefenen dat ik zeg maar het laatste rondje gewoon weer kan versnellen. En dat lukt me gewoon. Dat is zo raar, maar zo lekker gevoel dat ik gewoon nog een keer aan kan gaan. Ja, maar zeg je daarmee ook dat je eigenlijk niet tevreden was over je 500? Nee. Ja, en mijn opening was wel goed. De 10-5 is voor mij goed. Maar zeg maar de kruising en de eerste bocht, ja, daar ben ik gewoon niet tevreden over. Een beetje te tam of zo. Want jij had gewoon willen winnen eigenlijk. Tuurlijk. Ja. Morgen heb ik er nog één natuurlijk, maar ik wilde hem heel graag gewoon wel winnen. Maar ik weet niet, ik miste gewoon een bepaalde scherpte nog. Toen daarna pakte ik hem misschien maar wel goed op en daarna met die 1000 meter helemaal. Wow. Daar ben ik gewoon echt hartstikke tevreden mee. 14-3 hier is gewoon hard. En nu? Nu is het toch gewoon het toernooi uitrijden? Nou, kijk, ik heb morgen natuurlijk weer 500 en daar wil ik gewoon nog beter dan vandaag. Gewoon goede opening weer en dan gewoon het rondje gewoon doorrijden. En dan daarna gewoon weer een goede 1000. Ik moet gewoon natuurlijk nog 4 afstanden. Ik moet in totaal gewoon 4 afstanden goed rijden. Anders heb je niks. Dus ik heb gewoon nog precies zo'n dag als vandaag nodig en maandag. Dat is toch goed. Ja, dat is het sprinttoernooi bij de vrouwen. Laten we het ook even over de mannen hebben. Daar is Hein Otterspeer favoriet, Sebastiaan. Maar hij bleef maar ternauwernood overeind, hè? Ja, die 500 meter, daar ging het bijna de mist in voor Otterspeer. 34 jaar, maar misschien wel in de vorm van zijn leven. Een paar weken geleden, nog geen 2 weken geleden, Nederlands kampioen geworden. Maar in de tweede bocht op die 500 meter, altijd moeilijk voor hem. Tweede binnenbocht met dat lange, grote, sterke lijf van hem. Daar ging het dus bijna mis. Hij kwam bijna ten val en waaide na die bijna valpartij ook nog helemaal naar de buitenbaan. En dan kwam hij bijna in aanraking met zijn Poolse opponent, Piotr Mikalski. Dat ging maar net goed. En gelukkig voor Otterspeer hinderde hij Mikalski niet, want anders had hij ook nog gedisqualificeerd kunnen worden. Hij werd 5e. Dat vond ik eigenlijk nog best wel knap. Na die misser en die bijna valpartij. 35-12. 500 meter gewonnen door de Italiaan Boza voor Schepenkamp en de Est Martin Lief. Ja, en vervolgens stelt Otterspeer heel goed orde op zaken op de 1000 meter. Die wint hij namelijk 1:08:32. Is ook nog eens de 3e tijd ooit hier in Hamar gereden. Op een dag dat het verder met de tijden trouwens een beetje tegenviel. Want bijvoorbeeld op de 500 meter bij de mannen niemand in de 34 seconden. Allemaal boven de 35 seconden. Dat was wel een tegenvalletje. Maar goed, terug naar die 1000. Otterspeer wint daar. Schepenkamp wordt 2e. Lief wordt 3e. Dat is ook de volgorde in het klassement. En die onderlinge verschillen zijn nog klein. Schepenkamp staat op 1400ste van een seconde. En die Est Martin Lief staat op 2800ste. Dus er komt morgen aan op details. Dit toernooi, dat mannen-EK sprinttoernooi, is absoluut nog niet beslist. En ook Kai Verbeij op plek 4 doet zeker nog mee. Hey, en Otterspeer die werd dus 5e op de 500 meter. Eerste op de 1000 meter. En hij hield dan ook een dubbel gevoel over aan deze dag. Het waren niet de perfecte ritten vandaag, maar nou ja, uiteindelijk wel een mooie springplank naar morgen. Ja, en je kop erbij gehouden. Hè? Dat zeggen sprinters, sowieso schaatsers al, kop erbij houden. Dat is superbelangrijk. Je kunt niet halve kracht, ook niet 75% hier weggaan. Je moet gewoon volgeven tot op de laatste snik. En dat is het mooie van sprinten. Ik denk dat ik dat ook vandaag heb gedaan. Maar goed, over niet al te lange tijd staan we weer aan de start. Dus weet je, de gedachte van alweer bij morgen 500. Ja, ik zag een tevreden gezicht toen Boza reed. Want jij noemde gisteren zijn naam als mogelijke outsider. Deed geweldig op de 500 meter. Die won die. Was je toch wel een beetje bang voor hem? Nou ja, de laatste 1000 meter internationaal eindigde ik zelfs achter hem. Kijk. En, dus ja, dat was ik zeker niet vergeten. Maar ja, je moet het hier nu weer doen. Het zijn zware omstandigheden. Maar ja, goed, weet je, je weet niet hoe hij na die paar weken heeft verteerd. Ik wilde gewoon de lat heel hoog leggen voor iedereen. Ja, gewoon Boza zakte door het ijs vandaag. Ja. Uiteindelijk moet ik zorgen dat ik er morgen weer goed bij zit met de 500. En dan zien we wel verder. Ja, want tweede man in het klassement de Schepenkamp. 0,14 staat hij achter jou, ja. De 500 meter. Klopt. Wat denk jij dan? Dan denk ik van, mijn 500 vandaag was niet goed. Er zit heel veel ruimte in, dus op naar morgen. Op naar morgen, maar morgen begint in Hamar ook de Europese kampioenschappen allround. Joy Beunen is daar vanwege buikgriep niet bij. Ze wordt vervangen door de 21-jarige Robin Groot, die haar debuut maakt op een EK. Steven Dalebout sprak met haar over dat debuut en de afwezigheid van haar teamgenoot Beunen. Ja, vind ik heel jammer. Voor haar zeker, balen. Maar voor jou? Voor mij is het natuurlijk nu een ander verhaal. Ja, nu mag ik rijden. En ja. Ze was al deze week wat langer ziek dus deze week. Maar ja. Daarvoor had je er met een haar op je hoofd over durven dromen. Dat je je debuut hier zou kunnen maken? Nee, helemaal niet. Ik heb natuurlijk een onwijs goed enkel round gehad. En dat ik daar een vierde plek behaalde. Ja, was ik gewoon al heel blij mee. En dat ik als reserve hier naartoe mocht. Dan moet je serieus aan de bak. Nu moet ik aan de bak, ja. En wat doet dat met je? Levert dat ook spanning op of vind je het vooral leuk? Ja, tuurlijk. De spanning die begint al wel een beetje te komen. Ik weet het nu een paar uurtjes. De reacties stromen al een beetje binnen. Mensen beginnen te weten dat ik mag rijden. Dus die spanning die komt wel. Maar ik ga gewoon een onwijs mijn best doen en een goed toernooi neerzetten. Sebastian Timmerman, ik ben gerustgesteld dat ze onwijs haar best gaat doen. Maar mogen we ook wat verwachten van haar, of is dat nog te vroeg? Ja, kijk, ze debuteert op een internationaal titeltoernooi. Maar ik denk dat ze echt wel mee kan gaan doen voor, bijvoorbeeld plek 3. Ik zie Antoinette Rijpma de Jong en Marijke Groenewoud echt als de grote favorietes voor dit toernooi. Dan hebben we nog de Noorse Ragde Wiklund. En dat is eigenlijk de enige niet-Nederlandse die we wel echt hoog kunnen aanspreken. Ik vind het deelnemersveld bij de vrouwen in de breedte erg mager voor dit Europees kampioenschap. Sablikova is er niet bij, is geblesseerd. De Italiaanse Lollobrigida, vorig jaar een heel goed seizoen gereden natuurlijk. Die geniet van een sabbatical, is zwanger. Dus die is er deze hele winter niet bij. En daardoor missen we wel een beetje de buitenlandse uitdaging. En zou Robin Groot zomaar bij haar debuut gelijk mee kunnen gaan spelen om bijvoorbeeld plek 3? Dat is het derde toernooi wat we dan winnen. Is dat bij de mannen eigenlijk ook zo? Of kunnen we toch iets van die Noren verwachten, toch? Nou, daar verwacht ik wel meer van die jonge Noren. Al is de beste er niet bij, Holger Engebretsen. Die heeft last van astma. En die is daar een beetje mee aan het worstelen. Komt er niet helemaal overheen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog Sigurd Hendriksen. Eitrem komt hier uit Hamer. En die mag je wel echt tot de podiumkandidaat benoemen. Ik denk wel dat het niveau van Patrick Roest echt wel te hoog is nog voor de Noren. Maar daarachter wordt dat wel een mooie strijd om de andere podiumplekken, denk ik. Met bijvoorbeeld Marcel Bosker en Bo Snelling. Morgen EK en sprint allround. Om 11:15 gaat het verder daar in Hamar. Sebastian Timmerman is erbij en het is te volgen op deze zender NPO Radio 1. Gaan wij naar de volgende wintersport, want Halvor Ekner Granerud heeft de 71ste Vierschansentournee gewonnen. De 26-jarige Noorse skispringer deed dat vanavond in stijl met een overwinning in het Oostenrijkse Bischofshofen. Granerud vertelde wat hij deed toen hij na zijn laatste sprong op de sneeuw was geland. Yeah, I just started smiling because I knew what was going to happen. So, just amazing. Ja, hij zegt, ik begon maar gewoon te lachen. Omdat ik wist wat erna zou gaan gebeuren. Gewoon fantastisch. In de lucht nog, hè? In de lucht begon hij al te lachen. Zag je zijn smile echt door die onder de spierlift? Ja, dat was prachtig. Ja, want Ajot Kloosterboer is hier. Jij volgde de Vierschansen tournee voor ons. Granerud had ook al 2 van de 3 vorige wedstrijden gewonnen. Ja. Stond de winnaar eigenlijk op voorhand al een beetje vast? Ja, hij had een enorme voorsprong opgebouwd. Hij had ook een beetje geluk daarmee. Want de 2 concurrenten die hij had dit seizoen... dat waren aan de ene kant Anze Lanišek uit Slovenië. En die verprutste al de eerste schans in Oberstdorf. Dus dan ben je eigenlijk al uitgeschakeld voor de rest van het toernooi. Je moet ze alle 4 goed springen, anders dan... En dan kan je het wel vergeten. En de man van het seizoen, dat was een Pool, David Kubacki. Die had griep tijdens de eerste schans. Was hij niet helemaal topfit. Hij won de 3e schans. Dus toen dachten we, nou, misschien gaat het nog gebeuren. Maar uitgerekend vandaag werd hij vader. Vanochtend is hij vader geworden. Nou. Die had heel wat anders aan de hand. Hij is de winnaar van vandaag. Ja, eigenlijk. Precies. Die had wat anders aan zijn kop. En, heeft hij wel gesprongen? Dat gaf hij naderhand ook toe. Hij heeft gesprongen, maar hij zei, ja, ik was een beetje afgeleid. Ja, dat snap ik inderdaad. Granerud, die wint dus eigenlijk. Wel onverwacht toch, want hij heeft de afgelopen jaren zich niet helemaal op dat skischans springen kunnen richten. Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, hij sprong in dat gat, hè, maar hij heeft ook echt overtuigd. Hij heeft een record aantal punten gehaald. Dus dan kan je zeggen dat je echt de beste bent. Het is een beetje een apart verhaal. Hij begon op zijn 18e. En is daarna heel lang blijven steken. En heeft niet zoveel punten gehaald. En dan verdien je ook niet zoveel geld. Op een gegeven moment zat hij op zwart zaad. Je moet punten halen om een beetje te verdienen, anders krijg je ook geen sponsors natuurlijk. Ja. En anders kreeg je geen startgeld. En ja, op een gegeven moment zat hij een beetje op de wip. Wat moet ik nou? En toen kwam corona en toen lag de sport ook nog eens plat. Dus wat is hij gaan doen? Hij is op een kleuterschool gaan werken. En dat was iets totaal anders natuurlijk. Hij heeft niet de schans afgestuurd, neem ik aan. Nou, daar laten we het hopen. Nee. Hoewel, je moet jong beginnen. Maar in elk geval... Dat heeft hem wel het hoofd schoongeblazen, als het ware. Dus het seizoen daarop is hij met goede moed weer begonnen. En toen begon hij ook met winnen. En het seizoen daarna won hij de wereldbeker. Dus helemaal uit de lucht komt hij niet vallen. Maar hij had nog nooit een grote prijs gewonnen. Dat klopt. Maar wat is er anders in zijn? Wat doet hij anders in de afgelopen 2 jaar dan in alle jaren daarvoor? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is een sport die behoorlijk afhankelijk is van vorm. En dat kan je niet omschrijven. En hij had het tijdens deze toernooi. En is de eerste Noorse winnaar sinds hele lange tijd. Ja, het is een hele grote sport in Noorwegen. Dit. Ja, dat klopt. Ja. 2007 was de laatste, anders Jacobsen. Maar in de afgelopen 50 jaar hebben de Nooren niet zo goed gescoord, hoor. Met slechts 3... Noorse springers die de Vierschansentournee wonnen in de afgelopen 50 jaar. Dus ze waren echt dolblij. Dat hele team ging volkomen uit zijn dak. Ja. Leeft die Vierschansentournee nog altijd in die dorpen en die steden? Is dat nog altijd zo'n uniek document? Met Karmisch en Bischofshoven? Enorm. Ja. Vierschansentournee is echt de heilige graal. En ze zeggen echt, het is moeilijker om te winnen dan de Olympische Spelen. Je moet op 4 schansen moet je top zijn. Je moet in de eerste ronde goed springen en in de finale goed springen. En als je ook maar 1 sprong echt verkloot, dan kan je het wel schudden. De Duitser Geiger was een van de favorieten. Stond tot voor deze schans, stond hij 5e in de rangschikking. Die heeft even niet goed opgelet bij de kwalificatie. Heeft de kwalificatie gemist. Die mocht niet eens meedoen, de 3e schans. Dus weg uit het klassement. Want je moet je iedere dag opnieuw kwalificeren. Ja, het is echt ontzettend moeilijk. Ja. Dus je moet echt in supervorm zijn. Je moet barsten van het zelfvertrouwen. En een beetje geconcentreerd zijn. Niet per ongeluk vaarder worden. En dan maak je kans. Ja, plannen. Je ook zelf kunnen plannen. Ja, ongeveer. Goed, volgend jaar weer. Dankjewel dat je eventjes wilde vertellen over dus die Vierschansentournee. Ajot, dankjewel. Andere wintersport, skeleton. Skeletonster Kimberly Bos heeft haar eerste wereldbekerzege van het seizoen gepakt in het Duitse Winterberg, dat we haar thuisbaan mogen noemen. Was de winnares van Olympisch Brons weer eens de sterkste van het veld. Kimberly, goedenavond. Goedenavond. Opgelucht? Nou ja, wel na de week die we hier hadden. Want? Vertel eens. Het is stromende regen. Het is niet echt winterberg te noemen. En hoe waren die omstandigheden dan? Hebben ze dat dan toch nog tot een soort fatsoenlijke skeletonbaan kunnen krijgen? Ja, gelukkig zijn onze banen gekoeld. Alleen de trainingsdagen waren gewoon... Het was echt heel slecht weer op de trainingsdagen. Dus het was een soort van rivier waar je naar beneden ging. En dat is niet echt lekker oefenen en voorbereiden. Ik bedoelde dat opgelucht natuurlijk ook een beetje. 2 keer 5 en 1 keer 7. Daar hoef je allemaal niet voor te schamen. Maar was het wel even lekker om een wedstrijdje te winnen? Ja, nee, zeker lekker. Maar ik ben op die resultaten ook trots. Maar ja, dit is wel heel mooi. Ja, wat was er anders ten opzichte van die eerdere wedstrijden? Heb je iets anders aangepakt? Waarom lukte het vandaag? Ja, ik ken Winterberg gewoon veel beter. Ik heb 3 wedstrijden gehad in Noord-Amerika, waar ik lang niet geweest was en weinig ervaring heb. Mm-hmm. En dan zit je er nog net niet bij. En als je dan weer terugkomt op je, in je vertrouwde Europa, waar je het gewoon beter kent, dan gaat het wel weer goed. Ja, maar ik zag de beelden op de televisie en dan zie je in plaats van het ijs echt het water eraf stromen. Hoeveel moeilijker maakt dat het? Het wordt bijna een soort zo'n piranha-baan dan. Dat je met water loop je echt naar beneden. Ja, zeker als er veel water is, dan heb je eigenlijk wat je met een auto ook hebt. Dan ga je gewoon aquaplanen en dan heb je weinig controle over je slee. Ja. Dus dat is echt gewoon echt heel moeilijk. Maar ik kwam er redelijk doorheen vandaag. En was het vandaag ook tijdens de wedstrijd zo? De eerste run niet, de tweede run wel aardig. Vanaf de start tot bocht 1, laat maar zeggen, was het een soort van rivier weer, helaas. Als wij naar de rest van het seizoen kijken, Kimberly, wat is voor jou het absolute speerpunt, zeg maar? Het WK over 3 weken, ja. En dat is in St. Moritz. En heb je veel gelegenheid om daar dan die baan te leren kennen? Of hoe werkt dat? Ja, St. Moritz is een natuurbaan. Dat is de enige natuurbaan ter wereld. Dus die heeft geen koeling. Maar die is dus elk jaar ook een beetje anders. Dus we hebben 2 trainingsdagen om weer de baan te verkennen. En dan het WK. En dat is voor iedereen zo. Dus, maar maakt dat het ook heel leuk? Dat doet ook veel aanspraak op je eigen improvisatievermogen. Ja, nee, het is heel leuk. Het is echt een van de mooiste WK's om mee te kunnen doen. En ik vind het ook altijd een van de leukste stops on tour. En wat is een punt waarvan je zegt, daar moet ik nog aan werken? Daar moet ik nog aan werken. Ik moet mijn benen wat beter bij elkaar houden. En op bij de start al? Nee, als ik helemaal op de slee lig. Bij de start moet ik natuurlijk kunnen rennen. Dus ja. Ja. En ben je tevreden over je start? Want die is zo ongelooflijk belangrijk bij deze sport. Ja, het begint steeds beter te worden. Ik was vandaag derde en vierde op de start. Dus dat is mijn beste ooit in de wereldbeker. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Is het dan niet lastig? Want je gaat nu naar een WK in St. Moritz. Nou, die baan ken je wel een beetje. Maar niet zo goed als Winterberg. Zijn dat niet per definitie heel erg op afstand? Omdat andere sporters daar wel hun thuisbaan hebben? Nee, ja, kijk, St. Moritz wordt elk jaar opgebouwd. Dus eigenlijk ben je daar alleen maar een voordeel als Nederlander zijnde. Want iedereen heeft straks 6 runs om de baan te verkennen. En zijn er ook dit jaar nog niemand die daar gesleten heeft. Dus kan het niet. Weet je dan nu al, want je kunt nog niet aan die 6 runs beginnen. Maar weet je dan nu al een beetje hoe die baan eruit gaat zien? Kun je je al mentaal voorbereiden om hoe die race in St. Moritz moet gaan lopen? Ja, een beetje wel, want je weet wel welke bochten er zijn. Alleen de bochten staan altijd een beetje anders. Dus je weet welke hoe het ritme is. Links, links, links, rechts, links. Zo kan je er wel doorheen lopen. Ja. Dus dat doe je ook wel. Maar echt het nuance en het verschil en waar je de snelheid kan halen, dat moet je die 6 runs dus uitvinden. Ja. Ben je alleen tevreden als je wereldkampioen wordt? Nee, zeker niet. Okay. Nee, wanneer ben je wel tevreden? Kijk, mijn beste WK-resultaat is tot nu toe 8e. Ja, maar wel brons op de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, klopt. Is dat dan ook een beetje het doel? Het doel is om dat te verbeteren. Ja, okay. Ja, dat zou wel mooi zijn. Okay. Ik denk dat ik als ik dat haal, dat ik al tevreden ben. Okay, mooi. Dankjewel, Kimberly. En succes de komende weken tot aan het WK in St. Moritz. Dankjewel. Wielerploeg Soudal Quickstep heeft de plannen voor het nieuwe wielerjaar gepresenteerd. De ploeg van wereldkampioen Remco Evenepoel en de Nederlander Fabio Jacobsen trainen de afgelopen week in Spanje, maar stond vandaag in België de verzamelde pers te woord. Jacobsen heeft zijn wensenlijstje voor het nieuwe seizoen klaar, zegt hij tegen VTM Sport. Ik zou graag wat meer overwinningen pakken dan dat ik dit jaar deed. En een paar grote overwinningen erbij. Dat is altijd het streven. En afgelopen jaar was denk ik bijna een perfect jaar. Het zal niet makkelijk zijn, maar dat stopt sport nooit. Dus daar streef ik wel naar. voorjaar. Ik hoop weer naar de Tour te gaan. En heel stiekem droom ik een klein beetje van het WK. En waar droom je van in het voorjaar om te beginnen? Kuurne, Gent-Wevergem, De Pannen. Hele mooie droom is uiteraard San Remo, maar ja, dat is een hele lastige koers geworden, lijkt het wel. Ja, dus die koers in het voorjaar. En Parijs-Roubaix. Als ik daar kan starten, voornamelijk in dienst van de ploeg. Ik denk dat ik daar wel belangrijk kan zijn voor mijn ploegmaten die het hele jaar belangrijk zijn voor mij. Dat WK, dat liet je ook even vallen. Wat denk je daar te kunnen uitrichten? Ja, dat weet ik nog niet. Het zal even afwachten zijn tot het definitieve parcours. Maar ik denk dat je als renner daar altijd wel met een schuin oog naar moet kijken. Zeker als sprinter. Je weet het nooit. En wel iets om rekening mee te houden. Maar dat verandert niks aan de planning die ligt voor de ploeg. Het voorjaar en dan mikken op de Tour. Remco Evenepoel kende een succesvol seizoen met de winst van de Vuelta en het wereldkampioenschap. En dit jaar heeft hij de Giro d'Italia als het grote doel. Daar waren ze het bij zijn ploeg snel over eens, zegt zijn ploegleider Patrick Lefevre. Maar eigenlijk al bijna vastgelegd van moet de Giro worden. Maar ja, kent Belg, wereldkampioen, Vuelta won, Tour. We dachten dat er eigenlijk wat meer druk ging komen van buitenuit. Maar Remco was bijna onmiddellijk overtuigd van het feit dat we absoluut geen stap mochten overslaan. En dus we waren het eigenlijk allemaal anoniem mee eens dat Giro een goede keuze was. Vooral ook gezien dat er heel veel tijdritten waren. Ja, naast die grote rondes wil Soudal Quickstep zich ook weer laten zien in de voorjaarsklassiekers. Vorig seizoen verliep het voorjaar namelijk niet helemaal naar wens, zegt Lefevre. Well, we proberen weer natuurlijk in strijd te komen. Maar vorig jaar streven we niet met gelijke wapens. Want op een bepaald moment 11 renners die COVID hadden of gekwetst waren. En als er iets is dat gaat in mijn leven, dus aan de start komt, ben ik weer te weinig. Dus we hebben koers gereden met 6 renners of 5. En natuurlijk, wij speculeren altijd op de sterkte van het collectief. We hebben geen Van Aert of geen Van der Poel. En ja, één of twee van die collectieve sterke jongens lagen uit. Dus dat kon ik de kaarten niet meer uitspelen, dat geweld uitspelen. En we hopen dat we dat nu terug gaan kunnen doen. Patrick Lefevre vertelde dat allemaal. Wij zitten nog midden in de wintersporten. Maar de officiële start van het nieuwe wielerseizoen is aanstaande. Namelijk 17 januari, niet hier, met de Tour Down Under. NPO Radio 1. 2:30 van Jelle Visser is hier met de hoofdpunten van het nieuws. In het noordwesten van Syrië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen verzoeningsgesprekken tussen Turkije en Syrië. Er werd gedemonstreerd in gebieden die bezet zijn door rebellen in de provincies Idlib en Aleppo. Afgelopen week hebben de ministers van Defensie van Syrië, Rusland en Turkije elkaar ontmoet. Het was de eerste ontmoeting tussen de Turkse en Syrische ministers sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië, 12 jaar geleden. De douane heeft de afgelopen 2 weken meer dan 4700 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. In totaal werden 34 mensen aangehouden, onder wie een jongen van 16. Volgens het OM gaat het onder meer om uithalers. Dat zijn vaak jonge jongens die worden ingehuurd om de drugs uit de zeecontainers te halen. Ook Nederland gaat reizigers uit China verplichten om zich te testen op het coronavirus. Vanaf dinsdag mogen ze alleen het land in met een negatief testbewijs. En de afgelopen jaarwisseling telde de politie minder incidenten dan de jaarwisselingen daarvoor. Volgens de politie werden er wel meer mensen aangehouden, in totaal 771. Langs de lijn en omsteken. Op 58-jarige leeftijd overleed vandaag oud-voetballer Gianluca Vialli. Hij leed al enige tijd aan alvleesklierkanker. En Vialli vierde grote successen als spits van Sampdoria, Juventus en Chelsea. En hij kwam ook nog eens 59 keer uit voor het Italiaanse elftal. We gaan over hem praten met Renate Verhofstadt, sportjournalist die jarenlang in Italië woonde. Renate, goedenavond. Goedenavond. Was hij een geliefde speler in Italië, deze Gianluca Vialli? Ja, zeer. Zeer geliefd. En ik heb er een beetje over na te denken, want het zijn verdrietige tijden voor voetballiefhebbers. Pelé net overleden in Italië, natuurlijk ook Michailovic niet zo lang geleden overleden. En toen dacht ik, wat onderscheidt, wat is nou een beetje, hoe verklaar je het verdriet dat je vandaag een beetje terug hebt kunnen zien, ook op social media en wat ik heb gelezen in de Italiaanse kranten. En dat zit hem denk ik heel erg in het feit dat het los van, ja, het was een waanzinnige spits. Hij was een van de beste spitsen van zijn generatie, vooral eind jaren 80. Grote succes. successen meegemaakt bij Sampdoria, een relatief kleine club, kampioen van Italië gemaakt. Maar Vialli was eigenlijk ook iemand, een van zijn bijnamen was de Lion King, echt een geboren leider. Iemand die echt wel een soort van inspirerende figuur is geweest. En die ook eigenlijk na het stoppen als actief voetballer nooit uit die publieke arena is verdwenen. Hij is natuurlijk nog coach geweest van Chelsea onder andere. Daarna vooral heel erg zichtbaar geweest, ook als pandit, hè, als analist bij Sky Italia bijvoorbeeld en BT Sport. En die heel erg opviel vanwege zijn energie. Hele welbespraakte jongen ook. Ik weet nog dat ik zelf net in Italië woonde en het Italiaans nog niet vreselijk machtig was. En dat Vialli echt iemand was die een prachtige volzinnen sprak. Hij komt uit een vrij goede familie. Zijn ouders helaas leven ook allebei nog. Dus echt een hoog opgeleide jongen met die de energie en het plezier eigenlijk spatte van hem als speler heel erg af. Ik denk dat heel veel mensen die hem nog kunnen herinneren als spits zich ook wel die waanzinnige volleys en kopbal herinnert. Dus ja, zeer geliefde persoon in Italië. En die zeer wordt beweend ook. Ja, want hoe wordt er nu op zijn overlijden gereageerd? Nou, ik heb gezien dat het nieuws kwam zo'n beetje begin van de middag werd dat bekend, ook in Italië. Ik weet dat Mourinho, coach van AS Roma, meteen een minuut stilte heeft betracht bij de training zelfs van AS Roma. Mm-hmm. Er spelen natuurlijk ook allerlei spelers die Europees kampioen zijn geworden vorig jaar. Dus die verdrietig zijn. Ik heb een huilende Graeme Souness voorbij zien komen. Ik heb zo'n beetje alle Instagram-accounts van spelers met wie hij nog gespeeld heeft afgelopen. En het verdriet wordt breed gedragen. Het is, dit is echt heel erg groot nieuws in Italië. En ja, iemand die gewoon te vroeg overlijdt, zo simpel is het. Hij is altijd heel erg open geweest, ook over zijn ziekte. Hij heeft 5 jaar geleden aan alvleesklierkanker. Heeft dat altijd mooi beschreven ook als niet zozeer een vijand die je moest beslaan, maar meer als een metgezel, als iemand die met je op reis is. En ja, het enige waar hij van droomde, wat hij nog recentelijk uitsprak, was dat hij hoopte dat hij zijn ouders zou overleden en dat hij zijn 2 dochters naar het altaar kon brengen. En dat is helaas, verdrietig genoeg, is dat niet gelukt. We kennen hem de laatste jaren natuurlijk ook altijd naast bondscoach Roberto Mancini. Hoe bijzonder was hun band? Nou, ik heb toevallig vandaag inderdaad nog een filmpje terug zitten kijken. En dan legt hij uit. Die twee kenden elkaar van het Italiaanse elftal. Kwamen we elkaar te spelen bij Sampdoria. En dan legt hij uit dat eigenlijk vanaf dag 1 meteen die vriendschap bezegeld werd. Dat hij meteen voelde van dit is een vriend voor het leven. En dit is ook iemand die binnen de lijnen op het veld mij gewoon aanvoelt. En hij legde uit... dat spitsen zijn egoïstisch over het algemeen, maar zijn het geval tussen mij en Mancini ging het er eigenlijk niet om of Mancini nou de ene wedstrijd 3 doelpunten scoorde of dat ik dat deed, was van egoïsme absoluut geen sprake. En dat heeft hun, ze werden de gemelli del gol genoemd, hè, de tweelingen van het doelpunt. Ook wel brothers from another mother. Dat waren echt gezworen kameraden die de kroonjuwelen waren in een elftal met doelman Pagliuca, Fiergovot. Dat was een waanzinnig elftal. Mm-hmm. En daar waren zij echt de grote sterren. En die vriendschap, ja, die heeft zich altijd voorgezet. En toen hij tijdens zijn ziektebed eigenlijk, op een gegeven moment ging het wel weer goed, ging het weer beter met hem, waren de vooruitzichten ook wat beter. Toen is hij door Mancini gevraagd om mee te gaan naar het Europees kampioenschap als een rechterarm. Ik durf wel te stellen ook naar... Er is een hele mooie documentaire gemaakt ook. Die is uitgezonden door de RAI. Sogno Azzurro heet die. De Italiaanse droom, de blauwe droom. En dan draagt Vialli 2 dagen voor de finale draagt hij een stuk voor wat Theodore Roosevelt ooit ook heeft voorgedragen. Italianen zijn meesters in de zogenaamde discorso. Hè, dat is een voordracht. Mm-hmm. En dan zie je al die spelers zie je echt aan zijn lippen hangen. Dan heeft hij het over een man die moed moet tonen en een man die niet bang moet zijn om fouten te maken en een man die ook moet durven verliezen en dat soort mannen die bereid zijn om zo in het leven te staan, dat soort mannen ook de middelmaat ontstijgen. En Florenzi, een van de spelers uit het nationale elftal, die heeft vandaag ook gezegd van het is mede dankzij hem dat wij Europees kampioen zijn geworden. Ja. Dat is vooral zijn latere leven. Als we nog even inzoomen op zijn voetbalcarrière, dan kennen ze Viali in Amsterdam vooral van de Champions League finale in 1996. Toen stond hij bij Juventus in de spits en Juventus won. Maar ja, dat is Amsterdam. Hoe wordt hij in Italië herinnerd echt als speler? Nou ja, als iemand, ik geloof dat hij een van de 9 spelers is die alle grote Europese voetbalprijzen heeft gewonnen. Dus hij heeft de UEFA Cup gewonnen, hij heeft de Europa Cup 1 gewonnen, hij heeft de Europa Cup 2 gewonnen. Mm-hmm. Hij heeft het WK van 86, het EK 88, WK 90. Hij heeft met het Italiaanse elftal als speler geen grote prijs gepakt. Maar het is wel iemand die heel erg gezichtsbepalend is geweest in een periode dat het Italiaanse voetbal natuurlijk, en met name de Serie A, de Koningsleague was. Hè? Dat, ja. Daar speelden de grote sterren. Maradona. En in die periode heeft hij gevoetbald. En wat ik al zei, het is iemand die weinig vijanden had. Wel een beetje heet gebakerd, zoals het bij Italianen hoort. Maar vooral ook iemand die in zijn algemeenheid wordt gezien als een inspirerende figuur. Eigenlijk vanaf het moment dat hij bij Cremonese het strijdtoneel betrad, nooit meer uit beeld is geraakt. Nee. En helaas is hij er dus niet meer. Dankjewel dat je even met ons herinneringen aan hem wilde ophalen. Renate Verhoofdstad. Gaan we naar de eerste divisie, want die is ook weer gestart. En PEC Zwolle en Almere City zijn in de eerste divisie verwikkeld in een strijd om de tweede periodetitel. Vandaag troffen ze elkaar. Edwin Cornelissen, jij was in Zwolle. Ja, dat klopt. Ja, en nou, verlos ons, wie heeft gewonnen? Nou, PEC Zwolle heeft gewonnen en pakte daarmee ook de periodetitel. Het was een interessante strijd natuurlijk, want het hing eigenlijk af van wat ook Heracles zou doen. Heracles was al de winnaar van de eerste periode. Maar in de opzet zoals die nu is, kan je ook gewoon een tweede periodetitel als club pakken. Heeft dan weer geen consequenties voor het meedoen aan die nacompetitie, want dat gaat dan door naar de tweede op de ranglijst. Dus daar zat PEC Zwolle sowieso wel goed in. Maar ze wilden natuurlijk ook wel dat bronzen schildje binnenhalen voor die tweede periode. En dat is gelukt, want PEC Zwolle won met 3-2. En Heracles verspeelde punten tegen Jong AZ was dat. Werd het 1-1. Treffers die allemaal in de blessuretijd vielen bij die wedstrijd. En dan was het lang wachten in Zwolle op de uitslag. En dan wisten ze dat er toch een feestje gevierd kon worden. En dat dat schildje dus inderdaad hier werd overhandigd in Zwolle. Dan even over die wedstrijd. Want een belangrijk breekpunt was natuurlijk de rode kaart voor Jorrit Smeets van Almere. Was terecht? Ja, dat was in de tweede helft. Dat was een lelijke overtreding hoor. Met de noppen op het scheenbeen van Bram van Polen. Die bleef ook een hele tijd liggen. Die moest behandeld worden. De scheidsrechter die was gedecideerd. Meteen rood. En eigenlijk als je gewoon ook een beetje nagaat wat je terugziet. De reacties van de mensen. Dan vindt menigeen toch wel terecht hoor. Die rode kaart. Hij maakte veel misbaar. Smeets alsof hij het niet zo bedoeld had. Maar het was gewoon een grove charge. En hij moest eraf. En dus moest Almere verder met die man. Ja, en toen was het dus 1-1. Dan denk je dat wordt heel lastig voor Almere. Ja, dat zou je denken, maar ik denk dat het een minuut later was. En hij lag er ineens al in aan de kant van Almere. Almere scoorde dus inderdaad. En dat hadden ze niet verwacht bij PEC Zwolle. Want die dachten, nu wordt het een walk-over. Maar dat ging toch allemaal niet zo makkelijk. Zoals Almere sowieso wel een ploeg was waar PEC zijn handen aan vol had. Want Almere kwam ook al in de eerste helft op voorsprong. Vervolgens was het dan wel PEC Zwolle met Thomas van der Belt die de 1-1 maakte. Van der Belt echt in een enorme vorm voor PEC Zwolle. 8 treffers al gemaakt in dit seizoen. Hij is daarmee de clubtopscorer. En hij staat ook in de belangstelling van andere clubs. Iedereen vraagt zich af, hoe lang blijft hij van de belt? Nou ja, hij zegt zelf, ik wil wat moois neerzetten bij mijn clubje, bij Zwolle. Want hij is hier geboren en getogen. En dat heeft hij dus gedaan met die 1-1 die hij maakte. En uiteindelijk in de tweede helft wist PEC toch wel weer naar zich toe te trekken. Wist toch Almere van zich af te schudden en die overtalsituatie te benutten. En werd het dus 3-2. Ja, en vond je die overwinning uiteindelijk terecht? Ja, wel, want PEC Zwolle was wel de aanvallende ploeg. De ploeg die echt het beste van het spel had als het gaat om het aanvallen. Maar dat Almere was wel een ploeg om in de gaten te houden. Want echt de counterploeg, maar technisch wel heel begaafd. Worden gecoacht door Alex Pastoor. Die weet ook wel hoe hij een ploeg moet neerzetten. Maar PEC Zwolle, daar viel toch niet zoveel op af te dingen hoor. Je ziet wel echt dat een van de sterke ploegen in de eerste divisie is. En echt een van de ploegen is die een gooi wil doen naar de promotie. Ja. Zou ik het eigenlijk nog wel even met je over minuut 66 willen hebben? Want toen viel Ryan Thomas in bij PEC Zwolle. Ja. Waarom was dat bijzonder? Ja, dat was een heel bijzonder moment. Dat is een jongen die heeft zoveel blessureleed al gehad. Tot tweemaal toe zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Die laatste blessure die dateert van 15 maanden geleden. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in oktober 2021 in het shirt van PSV. Ja, een hele ongelukkige carrière die jongen natuurlijk. Hij is een kind van deze club, van Zwolle. Hij ging naar PSV, maar daar kwam hij nauwelijks ook aan spelen toe door al dat blessureleed. Hij heeft hier bij Zwolle overigens nog wel de beker gewonnen. Dat was die mooie zege op Ajax destijds, waar hij ook in scoorde. Ja, hij kwam weer terug na dat avontuur bij PSV, maar met een blessure. En heeft dus heel lang moeten wachten tot deze wedstrijd en tot die 66e minuut dat hij zijn rentree kon maken. Ik sprak hem na afloop en hij zei dat hij bijzonder trots is. Yeah, definitely, definitely. It was a long way back. And to be honest, it couldn't have been much better coming back to PEC. And especially, it's been such a long road. I've had so much support from the club and from the fans and everything. So yeah, just super happy to be back at the club. Hij is heel erg blij dat hij weer terug is bij de club. En dat hij hier dan zijn rentree heeft kunnen maken na 15 maanden blessure leed. 15 months you were out. It's a long time. Yeah, it's a long time. It's a long time. Especially the type of injury I had. There was a lot of question marks and there was a lot of dead ends that we came to. And it was tough for a long time. But yeah, just like I said, I'm super happy to be here. I'm super happy to be with the group. And it's just, yeah, just good to be so back playing again. Ja, het was een zware periode met veel onzekerheid. Wist ook niet hoe het ging verlopen natuurlijk en hoe het ging aflopen. Were there many doubts about your future as a football player? Definitely, definitely. I mean, there was a probably a good 4, 5, 6 months where we didn't really know what the problem was. Nothing was helping, injections weren't helping, and there was a lot of uncertainty, and we just didn't know where to go. Eventually we figured it out, and it just took a lot longer than we had hoped for. But yeah, sometimes that's life. Ja, het was heel lang onduidelijk of die behandelingen wel aan zouden slaan. Het kwam maar niet goed en uiteindelijk is hij toch maar doorgegaan en kwam het dus tot deze comeback. En can you describe that moment? You came onto the pitch and you heard the crowd. Yeah, I mean, it's so nice. I mean, it's like I said, I had so much support from the club and from the fans, and I felt it directly as soon as I came back a few months ago. And yeah, just to come onto the pitch and everybody screaming, everybody at the end singing my name. Definitely, I got a soft spot for Zwolle, that's for sure. Ja, hij is hier als een held onthaald weer op het veld. Hij heeft een zwak voor Zwolle. Hij is hier groot geworden als speler. Vanuit Nieuw-Zeeland hier gekomen en gaan spelen. Ja, en om dan hier weer je comeback te maken na zoveel blessureleed. Dat is natuurlijk een prachtig moment voor Ryan Thomas. Dat was Zwolle Almere. Je hebt al iets verteld over Heracles Jong AZ. Maar er was bijna een volledig programma. En wat viel verder op? Nou, wat vooral opviel is dat PEC Zwolle hele goede zaken doet in alle opzichten. Want enerzijds is daar dus Heracles, de koploper, die je punten laat liggen. Waardoor het gat met PEC Zwolle nog maar 3 punten is. En PEC Zwolle heeft nog een inhaalwedstrijd te gaan tegen Rode JC. Dus die kan dat gat gaan dichten. Dus het kan nog heel spannend gaan worden. Zo bovenin in die eerste divisie. Ja, en de anderen die op het vinkentouw zaten, zoals MVV, VVV, Rode JC, die verspeelden allemaal punten vandaag. Roda verloor. VVV speelde gelijk tegen Helmond Sport en de MVV tegen de Graafschap, ook een gelijkspel, 2-2. Dus je kan zeggen dat PEC Zwolle de grote winnaar is in de eerste divisie op dit moment. Onderin, nog wel altijd even leuk om te vermelden natuurlijk, ADO Den Haag, het ADO van Dick Advocaat. Ja. Dat is zegeboekt op FC Dordrecht, 1-0. Lekker. Dus Dick gaat met een goed gevoel naar huis. Edwin, dankjewel. Ja, en niet alleen in de eerste divisie werd gespeeld. De eredivisie, die is ook weer begonnen. En in de eerste wedstrijd na de extra lange winterstop won FC Twente eenvoudig met 2-0 van FC Emmen. De eerste goal die viel al snel, maar de tweede liet lang op zich wachten. En dus vroeg Philip Koken zich af of trainer Ron Jans nog vreesde voor de gelijkmaker. Daar ben je dan bang voor. We hebben eens zo'n wedstrijd gehad tegen Go Ahead. We waren eigenlijk superieur. Alleen ja, die 2-0 die viel maar niet. En er waren mogelijkheden genoeg voor. Dus dan weet je altijd nog dat het kan spoken op het eind. Maar dat was absoluut niet nodig. En als je de kritiek... Dan zeg je ook dat je veel eerder afstand had moeten nemen. En 2-0 was eigenlijk niet genoeg, vind ik. Want jullie hebben een enorm overwicht. Je hebt ook een luxe positie. Hè? Want niet alleen Sadelijk is terug. Stijn ontwikkelt zich goed. Flap moet je nu zelfs in eerste instantie teleurstellen. Je hebt echt wat te kiezen. Ja, dat is al een poosje zo. Maar nu is iedereen fit. Dat heb ik van tevoren voor de wedstrijd ook gezegd. Wat is een van de mooiste dingen. Ja, Wout Brama komt ook weer terug. En ik hoop dat hij ook fit blijft. En dan hebben we echt een hele goede selectie. Ook in de breedte. Want wij stoppen er echt heel veel energie in. Vandaag ook weer. Maar dat betekent wel dat je gewoon... vijf wissels is voor ons ook heerlijk. Want dan kun je die energie die kun je wel volhouden. En jullie nieuwe rechtsback uit IJsland. Die ging eraf met een applaus. Ja, dat is allemaal eens vaker voorkomen, denk ik. Hij was nog wat ongelukkig met zijn voorzetten. Maar hij past heel goed bij onze speelwijze en enorm loopvermogen ook. En drang naar voren. Vind je nu dat je echt al aansluit bij de top 4 van Nederland? Dat hadden we ook voor deze wedstrijd al. Alleen we moesten hem wel winnen. Ik bedoel in punten, maar ook in niveau? Dat vind ik toch wel wat lastig te zeggen, maar als ik de onderlinge wedstrijden zie, dan uit bij AZ was redelijk gelijkwaardig. Uit bij Feyenoord, wij een rode kaart kregen, was het redelijk gelijkwaardig. Feyenoord wel iets grotere kansen. Ajax hebben we nog niet gehad. PSV hebben we van gewonnen in een hele goede wedstrijd. Dus we hijgen in de nek en we gaan van het weekend lekker kijken wat de anderen doen. Ja, want als je echt zo'n brede selectie houdt en ook nog volop mogelijkheden hebt om te wisselen, dan kom je in end. Ja, maar om echt mee te doen, zullen we toch ook in die laatste fase zullen we efficiënter moeten worden. Want anders doen we zeker mee. Maar er zit nog meer in. Alleen, ja, of dat ook gaat lukken, dat moeten we op het veld laten zien. Ik zie de pret in jou bij deze gedachte. Nou ja, je mag toch dromen, hè? Ja, dat is Ron Jans, trainer van FC Twente, in gesprek met Filip Koken. Gaan wij vooruitblikken naar de rest van het Eredivisie-weekend. Ragnar Niemeyer is terug van weg geweest. Welkom, Ragnar. Ja, gaat veel gebeuren. Ja. 20 wedstrijden zijn het nog, hè? Dus dat is veel meer dan de helft. Tot aan eind mei, toch? Ja, en het is wel vaak zo dat de ploeg die nu op plek... na 14 wedstrijden op plek 1 staat... vaak ook de nummer 1 is na 34 wedstrijden. Dat zou goed nieuws zijn voor Feyenoord. Maar laten we beginnen in Amsterdam. Want daar is heel veel aan de hand. Zondag de uitwedstrijd tegen NEC. Maar was het ook het hoofdonderwerp op de persconferentie? Nee, het ging eigenlijk vooral over Daley Blind. En over Daley Blind en over Daley Blind. Dat was toch wel het grote ding. Het was voor het eerst dat Alfred Schreuder weer... dat hem weer vragen gesteld konden worden. Hè. Er is een trainingskamp geweest, al vrij vroeg. Een tijdje geleden alweer in Marbella in Spanje. Er zijn wel wat oefenwedstrijden geweest. Maar dit was toch wel het grote moment. En wat daar opviel, nou ja, een kruisverhoor was het misschien niet. Maar het had er veel van weg. En... de kilte en de koelheid eigenlijk waarmee Schreuder sprak over Daley Blind. Toch een gezichtsbepalende speler voor Ajax. Een goede speler lang geweest voor Ajax. En uit een iconische, nou ja, dat is een groot woord, maar Ajax-familie. Er zat geen greintje liefde bij of iets aardigs. Nee, laten we even luisteren naar het gesprek dat jij vanmiddag met Schreuder had. Er zijn ontzettend veel verhalen over verschenen. Je zou hem geen succes hebben gewenst. Richting het WK, lastig, in de kleedkamer. Hoe was de band tussen jullie? Ik bedoel, mensen zullen zich afvragen, dat lijkt wel water en vuur. Ja, maar goed, jullie weten volgens mij als geen ander... dat jullie natuurlijk ook een aardige duikje in het zak kunnen doen... en over bepaalde dingen groter maken dan het is. Ik heb gewoon een normale band gehad met Daley. Dat is gewoon zo. En je praat met zo'n speler, praat je. Dat is natuurlijk een grote speler. Daar praat je over bepaalde dingen. En je praat over bepaalde situaties. Ook waarin hij op het einde in zit. Of in kwam. Ja, en natuurlijk is dat niet prettig voor zo'n speler. Ik hoorde je net zeggen dat hij wel op het trainingscomplex was... om afscheid te nemen toen jij er ook was. En dat jullie elkaar niet hebben gesproken. Ja, dat voelt gek. Nee, ja. Zo groot is het ook niet, hè? Het is geen kilometers, vierkante meter. Nee, maar goed. Wij hebben ook andere dingen te doen op zo'n complexe. Er zijn ook een vergadering steeds. En hij was heel kort daar en volgens mij was hij tijdens de training daar geweest. Ja. En nu heb je het idee dat dit een extra lastige stap is... in een soort mijnenveld waar je misschien toch al in zit. Omdat het toch een echte Ajaxiet is. Hè? Zijn vader zit hier nu ook niet meer. Dat je nog extra onder vuur komt te liggen omdat jij toch wordt... aangekeken op zijn vertrek. In ieder geval voor een deel. Nee, ik kijk daar niet zo naar. Nee, je hebt niet het gevoel dat het nu gevaarlijker is. Dat het explosiever aan het worden is. Nee, dat gevoel heb ik niet. Nee. Was wel lekker rustig, zeg ik, de afgelopen periode, of niet? Voor mij was het... Dit soort kruisverhoren wat minder aan je... Ja, je hebt je goed voorbereid, hoor ik. Ja. Even nog één ding over Blind. Dat is eigenlijk wel mijn laatste vraag. Ik bedoel, het voelt toch... iemand die hier dan weggaat, kennelijk ook nog wat heeft meegekregen... en die nu bij Bayern München speelt. Ja, dat is toch raar, of niet? Ik bedoel, met hoe je er ook naar kijkt, is dat best bijzonder. Iemand die hier niet speelt, die dan daarheen gaat. Het is een van de grootste clubs ter wereld. Weet jij zeker alles van? Daar weet ik alles van. Dat is een hele mooie club. En het is toch ook hartstikke mooi voor Daley dat hij daar naartoe kan. Dus ik vind, daar moet je dan positief naar kijken. Wat andere mensen vinden of denken, kan ik niks aan doen. Ja, dit is een repeterend geweer. Elke keer Ragnar Niemeyer in zo'n gesprek. Hij heeft een kerst gehaald, dat verraste heel veel mensen al. Ja. Hoe lang zit hij er nog? Nou, die kerst kwam precies op tijd. Of dat wereldkampioenschap kwam natuurlijk precies op tijd. Want die wedstrijd bij Emmen daar, die voorsprong die daar werd verspeeld. Overigens met een hele zwakke blind. Hè. Het woord saboteren is daar zelfs wel gevallen in de wandelgangen. Hij zei vanmiddag ook, er is eigenlijk meteen daarna, het zal niet dezelfde avond zijn geweest, maar heel kort daarna een gesprek geweest met de mensen. Ja, met Van der Sar, denk ik. En wie daar dan voor de rest de baas zijn. Hè? Want dat blijft ook allemaal een beetje interim en tussenpauze en zo. Maar er is gesproken en toen was voor hem duidelijk, we gaan door. Nou ja, gaat het tegen NEC mis, dan ben ik bang dat spel meteen weer op de wagen is, voor zover het van de wagen af geweest is. Hij heeft wel door, gelukkig, dat het beter moet in het tweede seizoen zelf. Wat je graag wil zien weer, wat je terug wil zien en wat je eigenlijk de laatste maand zeker gemist hebt, is een bepaalde energie in het elftal. En daar ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor. En die energie moet er weer terugkomen die er in het begin van het seizoen was. En ik denk dat het mogelijk is. En dat zie ik ook op trainingen. Dat het ziet er goed uit en fris. Hoe werkt zoiets dan? Krijgt dan de conditietrainer een schop onder zijn billen? Ik bedoel, hoe krijg je dat er opeens in dan? Nee, helemaal niet. Daar ben je met z'n allen mee bezig. En daar praat je over. En je maakt afspraken met elkaar over dingen. En ja, we weten allemaal dat het einde van 2022 niet goed genoeg is voor Ajax. Nee, er zijn natuurlijk tegenvallende uitslagen geweest, Champions League, maar ook veel gedoe best om opstelling. Hè? Ik geloof 2 keer 2 wedstrijden achter elkaar met hetzelfde team. Er zijn natuurlijk altijd oorzaken voor. Maar zeg je ook van, oké, ik heb misschien wel soms spelers op de verkeerde plek gezet en dingen had ik achteraf anders moeten doen? Ja, kijk, je evalueert ook altijd jezelf. En natuurlijk zijn er dingen die je achteraf anders had kunnen doen. Maar je maakt met volle overtuiging maak je keuzes en ja, niet alle keuzes zijn altijd raak. Maar er zijn wel bepaalde dingen die denk ik ook goed zijn uitgepakt. Ja, en kun je dan iets aangeven waarvan je zegt van, dat was misschien minder? Nu? Ja. Nou, ik vind niet dat ik dat hoef te delen met jullie. Maar dat bespreken we allemaal intern. Nou, gezellig. Ga maar naar Eindhoven. Ja, want daar is ook genoeg aan de hand. Ze zijn hun belangrijkste speler kwijt. Leveren ze wel weer 50 miljoen euro op. Maar Cody Gakpo speelt nu voor Liverpool. En aan trainer Ruud van Nistelrooy de vraag of dat de titelstrijd moeilijker maakt. Ja, op dit moment wel. Op dit moment wel. En waar we aan het bouwen zijn, is natuurlijk aan een club waar en op het veld, maar dat heeft ook met het totale plaatje eromheen te maken. Ja, als dat beter op orde is, dan kan je dus naar je selectie toe verbeteren. En in dat proces zitten we nu. En daarom moet je nu nog je beste speler in de winter verkopen. Daarin moet je nu nog, wat je net beschrijft in kosten, wat gaan doen. Des te beter moet je het gaan organiseren met de jongens die je haalt vanuit de jeugdopleiding. Maar de uitdaging wordt alleen maar groter natuurlijk. Om toch de ambities van PSV die nog steeds overeind staan, om die waar te maken. Nou, dat is een fantastische uitdaging. Het is ook moeilijk. Ik vind het wel goed om het plaatje, dat het gecommuniceerd wordt naar buiten toe. Dat de achterban weet wat er speelt en waar we mee bezig zijn. Maar goed, wat er rondom PSV gevraagd wordt, die eis die blijft hetzelfde en dat moet ook. Dus die druk van de supporters en de verwachtingen van de club, dat moet er overheen blijven liggen, dat we voor het hoogst haalbare gaan. Ik weet niet of het realistisch is. Het is misschien niet realistisch, maar er zijn wel eens meer dingen gebeurd die niet realistisch waren. En dat is ook sport. En ik geloof erin. Ik geloof erin. Maar het is wel belangrijk dat je het in het hele plaatje kan blijven zien waar we nu in zitten als club en als selectie. Maar we gaan ook voor het onrealistische. Ja, hoe kijk jij hiernaar, Ragnar? Nou ja, goed, hij wordt daar natuurlijk op aangekeken ook. Hè? Ik bedoel, hij is de trainer, hij moet presteren en het is zijn curriculum vitae, is een cv. En dan is dit natuurlijk wel een klap. En ze moesten verkopen, het geld is nodig, er is geen keuze. Take it or leave it, maar het is wel heel vervelend voor Van Nistelrooy, want die kans op het kampioenschap wordt veel kleiner. Dan gaan we naar de koploper, Feyenoord. Weinig internationals. Heerlijk met een complete selectie kunnen doortrainen in de winterstop. En trainer Arne Slot, rustig als altijd, zei, dat is een voordeel. Als je het afzet tegen Ajax en PSV... dan denk ik dat het zeker dat een voordeel was... als je vanuit de trainingsmethodiek kijkt. Het is ook lekker als je spelers, maar dat heb ik vorig jaar ook al gezegd... als je spelers hebt die op een WK spelen... die ook nog ver komen op een WK... betekent over het algemeen dat je geen slechte spelers tot je beschikking hebt. Ik heb al heel vaak gezegd dat wij als trainers proberen voorwaarden te scheppen... maar dat spelers altijd het verschil maken in winst en verlies. Maar ja, dan hoor ik nu ook geluiden... ja, dat voordeel is weg doordat Trauner en Timber weg zijn gevallen... Natuurlijk zijn het belangrijke pionnen voor ons. Maar we hebben ook met die andere acht echt wel getraind. Dus die hoop ik ook dat die wel wat hebben opgestoken. En zullen we, maar dat is altijd zo, zondag zien wat het waard is de afgelopen 5 weken. Maar ik hoop in de tweede seizoen zelf vooral te zien dat wij ook aan de bal stappen hebben gemaakt. Toch, Trauner en Timber zijn belangrijke spelers, hè, voor Feyenoord. Ja, het is overigens Utrecht uit en niet meteen lekker om te beginnen... met een nieuwe trainer, Silberbauer, bij Utrecht. Nee, maar ik heb het idee, en je vraagt het aan mij... dat het vervangen van Gakpo, hè, met al zijn doelpunten... 9 doelpunten, 12 assists... dat moeilijker te vervangen zal zijn... verhoudingsgewijs misschien wel bij Feyenoord met Trauner en Timber. Hè, dat zijn geen doelpuntenmakers, dus dat gaat om tegenhouden van doelpunten. Nou, volgens mij is tegenhouden van doelpunten veel makkelijker... dan het maken van doelpunten. Dan wordt er ook nadrukkelijk over die Zerouki van Twente gesproken. Dat zou toch echt wel tot iets kunnen gaan leiden. Dus dan is het probleem Timber min of meer voor een groot deel opgelost. Misschien kun je best nog wel ergens een verdediger vandaan halen. Die zijn veel goedkoper dan aanvallers. Dus moi. Moi. Misschien valt het allemaal nog te overzien. We gaan het zien. De tweede helft gaat los. Rach er niet bij, dankjewel. Je hebt nog een Engelse uitslag. Ja, want Manchester United speelde in de FA Cup tegen Everton. Dat is geëindigd in 3-1. Manchester United staat in de 8e finale van die FA Cup. Wij komen aan het einde. Het oog gaat verder. Simone. Wijmans presenteert. Goed weekend. Mooi weekend. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Wij werden buitengehouden, we mogen dat niet weten. Het BVD-dossier van Papua-leider Nicolaas Jouwe. Nederland heeft ons als het ware verraden. De wonderkamer van Ramzi Nasser. En heeft het categoriseren van de natuur... heeft dat ook geleid tot het categoriseren van mensen? Ja, ja. En de innige band tussen de Duitse keizer en de nazi's. What the future you see for Germany... I absolutely believe in the future of my country. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AH Verse Pasta en Pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor 199 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een goed gevulde soep. Zeg maar gerust.